Middernacht, het is maandag 20 oktober. Amber Brandsen met het NOS-journaal. De Spaanse verpleegkundige die nog altijd in Madrid in het ziekenhuis ligt omdat ze besmet is met ebola, lijkt virusvrij te zijn. Dat heeft een bloedtest uitgewezen. Een tweede test moet volledige zekerheid geven. 15 mensen in Spanje liggen nog in quarantaine omdat ze contact hebben gehad met de vrouw. Verder liggen er nog 3 mensen in het ziekenhuis omdat ze mogelijk zijn besmet. Boven Nederland was afgelopen avond een vuurbol te zien. Volgens de werkgroep Meteoren was het een goed zichtbare, heldere bol. De werkgroep kreeg binnen een uur meer dan 20 meldingen van mensen die de vuurbol hebben waargenomen. Het zou de 5e vuurbol zijn die dit jaar is gezien boven Nederland. Precies een maand geleden was er ook één. Vuurbollen zijn meteoren die een stuk helderder zijn dan normaal. De identiteit van Jack the Ripper lijkt toch niet te zijn achterhaald. Vorige maand leek het mysterie rond de Britse seriemoordenaar opgelost, maar er wordt nu getwijfeld aan het DNA-onderzoek. Dat melden Britse media. Volgens de Britse hoogleraar Alec Jeffries is er tijdens het onderzoek een fout gemaakt bij de analyse van het DNA. Jack the Ripper vermoordde 126 jaar geleden 5 prostituees in Oost-Londen. De ware identiteit van de moordenaar werd nooit achterhaald. In september zei de Britse zakenman Russell Edwards dat hij de zaak had opgelost. Een team van Nederlandse politiemensen gaan morgen enkele koffers van MH17 inzittenden ophalen in een dorp in het rampgebied in Oost-Oekraïne, als het veilig genoeg is, zegt het ministerie van Veiligheid en Justitie. De koffers zouden zijn gevonden door bewoners. Een Nederlandse nabestaande van vlucht MH17 is op eigen gelegenheid naar het rampgebied gereisd. De man is op zoek naar sporen van zijn nichtje. Ze is nog niet geïdentificeerd. Het weer, vannacht kans op een bui. Aan zee waait het enige tijd hard, kracht 7. Komende dag wisselend bewolkt en enkele buien, de meeste in het noorden. De temperatuur ligt rond een graad of 15. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Nou, welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. En mijn naam is dus Jan Roos en we zitten bij de laatste 3 voor de Gouden Radioring. Dus je luistert naar een verdomd goed programma. Ja, en ik ben Jan Heemskerk. En inderdaad, het is toch wel een verdomd goed programma, Jan. Beeld en geluid heb je natuurlijk op echtejanne.nl. En is op Twitter is niets anders dan Echte Janne. Een Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus besta je uit louter multimiljonairs die liever over hun nieuwe auto lullen dan dat ze behoorlijk een balletje trappen tegen een stelletje IJslandse voetbaldwergen, zoals het Nederlands elftal. Dan ben je een ontzettende Johan. Jan. En zeker weten. Laten we nog even kijken wie deze week nog meer een Echte Jan of Johan is geweest. Jan. Zeker. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Eigenlijk heeft hij nog niets gezegd of gedaan, maar hij zit er nu al in. Bertje Koenders. Oh, het stokje is nu aan mij. Dat is een, denk ik, grote verantwoordelijkheid. Bij de Echte Janne geven we altijd iedereen een eerlijke kans. Zeker. Behalve Bert Koenders. Want Bertje is namelijk net zo ijdel en pedant als zijn voorganger Timmer Fransie. Bert heeft ons eigenhandig in de achtelijke missie in Mali getrokken. En meneertje Koekenboertje, die trok de stekker uit de missie in Oeriskan. Waar we dus de hele bevolking in de steek lieten. Omwille van de gemeenteraadsverkiezingen voor de PvdA. Dus resume, Koenders geeft geen drol om mensenlevens, Jan. En Koenders geeft alleen maar om... Koenders? Juist. Ja. Dus we hebben de ene ijdele pedante PvdA ingeleverd voor de andere. Ja, wat zou ik ervan zeggen? Het is toch wel academisch, zo lang kan het niet meer duren. Het verschil is, denk ik, dat Bert niet 1000 talen spreekt. Ze schijnen ook een pokhekel alle kaarten te hebben, hoor. Ja, natuurlijk, maar dat hebben ze bij PvdA toch allemaal. Het is één grote slangenkuil. In ieder geval, Bert, als je luistert, je bent gelijk al een ongelooflijk Johan. Nou. Gaan we vlotjes verder met Sander Dekker. Wat voor publiek of maatschappelijk thema vertegenwoordigt dit nou? En wat legitimeert nou dat je daar publiek geld in steekt? Ja. Ja. Wie we dus eigenlijk wel oké vinden is Sander Dekker. De staatssecretaris wil eindelijk de NPO's goed aanpakken. En geen malle spelletjes, shows meer, heel Holland Bakt en al die andere onzin. Moet lekker naar de commerciële. En ja, Jan, om eerlijk te waarheid te zeggen, ik vind het hem al gelijk heeft. Ik ook. Ja, dus dat soort onzin van belastingcentrum wordt gemaakt. Het is niet onderscheidend, het voegt niks toe. Sloop het, bol het, verbreek het, Sander, doe je best. Je bent een Jan. Nee, maar wat ik wel jammer vind is dat ze Nederland 3 niet kunnen schrappen. Waarom? Ja, als je al die baggerprogramma's eruit trapt... die eigenlijk helemaal niet door de publieke omroep gemaakt zouden hoeven worden... Nee. Dan heb je op een gegeven moment een zender over. Kun je dat Nederland 3 ook weggooien? Dat scheelt heel veel geld. Weet je, vroeger hadden we één zender, Nederland 1. Ja, toen kregen we er twee, Nederland 2. Er was geen kleurtelevisie in de straat. Nee, en toen waren er drie. Toen dacht ik, nou, drie zenders, dat is heel wat. Maar nu heb je 500 zenders, dus kan je toch net zo goed er eentje weer afhalen, Jan? Ik ga zoals altijd, kan ik maar één ding zeggen. Je bent een ziener. Dankjewel. Ja, het is ongelooflijk dat ze daar niet opgekomen zijn. Ja. Dekker! Nou, hij krijgt het er niet doorheen. Hij wilde het wel, maar hij mocht niet. Ja, hij moet wel, weet je wie ik gelachen heb om Slachter, die dan weer helemaal daar zijn plaatje die gaat. Die vond het Berlusconi-achtige situaties opleveren. Ja, maar die Slachter, wat is er met die man aan de hand, joh? Kijk, nee, wij zijn ook NPO, maar wij zijn relevante NPO. Nee, maar goed, kijk, dit kan je niet maken bij de commerciële. Nee. Dat is gewoon simpel, want die zijn gek. Ja. Dat levert geen moer op. Nee. En er is niemand die ons wil sponsoren. Nee, nou ja, misschien medicatie. Ja. Medicijnen, farmaceutische industrie wil misschien nog wel helpen. Een beetje depressief. Ja, daarom. Dat bedoel ik. Antidepressiva. Goed, in ieder geval, dit programma werd gesponsord door Antidepressiva. Ja. Wat is Sander Dekker? Dat is een echt Jan, hè? Jan, ja. Oh god, nou laten we het toch maar even doen. Henkie Krol. Ik wacht met spanning de deurwaarder af. Ja, dat zou ik ook maar doen. Je moet toch wel een enorme ijdelheid zijn om rel na rel over je heen te krijgen en toch maar te blijven zitten en toch maar te blijven lachen. Want Henkie Spermatenkie gaat het natuurlijk helemaal niet redden. Want Krol heeft meer lijken in de kast liggen dan een gemiddelde massamoordenaar op zolder. Het wacht is dan ook op de genadeklap. Want Henk heeft zoveel subsidie in allerlei rare producten en projecten geduwd. Ja, dat het wacht is op de Big Bang. De Big Gang Bang. Nou Jan, doe niet zo ordinair. Okay. Maar in ieder geval, ik vind het zo knap dat hij maar blijft hangen. Maar de ene na de andere... Toch zag ik hem er niet vooraan, hè? Afhankelijk. We hebben hem ook wel eens gehad dat je denkt... Nou, weet je, raar gek man, nou zeggen dat hij 2 ton subsidie verdonkere maand... Zag ik hem toch niet vooraan, Jan? Zag jij hem daar vooraan, Jan? Nou, je kan het moeilijk ontkennen meer. Nee, maar die subsidie oké. Okay. Dat je bedoelt dat je er gewoon voor geld voor homo-emancipatie in een dildo-webshop steekt, begrijp ik nog wel. Ja. maar dat je... waar loopt het te jammer houdt over pensioenen en je hebt nooit premies betaald? Nee. Dat vind ik dan wel weer aardig. Maar goed, dat maakt niet uit, want Henkie zit er weer. Hè. De ene naar de andere ellende krijgt hij over zich heen. Maar misschien vindt hij dat wel lekker. We sluiten af met Ronald Koeman. I'm very proud about the team that we fight till the last second. Nou, yes. Dat is in ieder geval geen Frans Timmermans Engels. We have doubted his ability sometimes, but we have to give it a two. Yes. Ronald Koeman is top trainer. Zijn ploeg won met 8-0 van Sunderland. Hij werd ook nog eens even manager van de maand. En dat valt helemaal niet mee in de Premier League. Dus echt die al van de week, Ronald Koeman. Ronald Koeman. Maybe he's going to learn the English after all. Ronald Koeman. Koeman. Nee, Ronald leuk, Koeman. Ja. Oh, sorry. Echte Jan of Johan, echte Jan. Ik klink nog een beetje vol, hè? Hoor je dat? Echte Jan. Ik begin bij je vol. Kom, Jan of Johan. Ik ben aan de antibiotica. Dat denk je, nou, dat doet wat. Dan, we hebben een gast zitten, misschien. Oh. Ze is columnist van Trouw, schrijft essays en artikelen in Vrij Nederland... en schreef de bestseller Verwende Prinsesjes over de Nederlandse vrouw. Een hartelijk welkom voor onze hoofdgast van vanavond, Elma Draaier. Dag mevrouw Draaier. Goedenavond. Zullen we beginnen met hoe we elkaar aanspreken? Want wij zijn zeg maar de echte Janne. En wie bent u? Gewoon Elma. Ja, begrijp ik, maar we zeggen u en jij. Okay? Ja, tuurlijk. Ja, oh, ja. Wel fijn. Ja. Nee, dat is toch leuk, Jan. We beginnen altijd eerst met wat actualiteiten. Ja. Daar laten wij eigenlijk gewoon onze mening heel erg horen. En dan kunt u ja of nee zeggen of niks. Dat maakt helemaal niet uit. Want dat is een centmomentje. Eigenlijk alleen van mij. Het is wel een centmomentje van mij. Maar goed, en daarna bespreken we gewoon alle onderwerpen met u. Heeft u het journaal gekeken? Ja. Juist, nou met een half oog, maar ik heb wel mij wat verbaasd, ja. Ja. Ik weet waar u heen wil gaan. Ja, dat is toch gewoon, ik ben gewoon netjes opgevoed. Zie je naar raad te kijken, Jan? Nee, ik weet waarom je het doet. Dit doe je altijd als je een beetje officiëler gaat doen, dan ga je u zeggen. En dan wordt het straks over ja, en dan ga je je zeggen. Dus probeer nou eventjes bij één ding te blijven. Ja, oké. Okay. Zeg allemaal, luister eens eventjes. Ja, dat item bedoel je van... Van die nabestaanden. Nabestaanden die naar... Ja, wat vind je er nou van? Nou, ik vond het vooral zo dubieus gedaan. Het was zo ontzettend ingezoomd op... er moeten tranen komen, emoties komen. Zo niet journaal, zal ik maar zeggen. Zo onzakelijk. En zo, ja, nee, ik vond het een opening ook nog, hè. Maar het is allemaal zo niveauloos aan het worden bij het NOS Journaal. Dat was al zo, maar het glijdt steeds harder af. Ja, want wat is precies. Dit nou voor item? Ja, nou ja, dat kon je van de week natuurlijk ook al zien. Met de scheiding tussen, hoe heet je ook weer, Onno Hoes en Albert Verlinde. Albert Verlinde. Ja, dat is wel wereldnieuws Nederland, hè. Een item was in het journaal. Opening voor 6 uur zelfs. Ja, maar dames en heren, jongens en meisjes, we openen het journaal met de scheiding tussen twee Quibussen. Ja, ongelooflijk. Wat is dat toch... maar weet je wat ik me er zo raar van vind? Naast dat het een verschrikkelijk slecht item was. Dan denk ik, oké, die meneer die denkt op een gegeven moment na 3 maanden... Goh, Het wordt wel eens tijd dat ik mijn nichtje terugkrijg. Nou, hij weet nog steeds van niks. Want die ligt nog steeds in het weiland. Ja. Hij pakt het vliegtuig, gaat er even heen. En dan loopt hij zo door dat gebied en aan spulletjes te trekken en vindt koffers. Terwijl onze minister-president dat zegt. Ja, daar kun je hem niet heen, joh. Ja, ja, is dat ook niet een beetje... Allemaal heel merkwaardig, ja. Maar dat, ja, goed, oké. Ik begrijp ook wel dat je mee wil met zo'n man die dan daar terug gaat. Ik bedoel, als journaal. Maar doe dat dan een beetje geserreerd, weet je wel. Het was allemaal zo... Ja, maar goed, nou het was ook die mensen die aanvankelijk daaraan zoeken zijn geslagen. Die zijn nu uiteindelijk in retrospect toch alweer geëerd voor hun betrokkenheid en hun inspanningen. Het wordt langzamerhand wel een heel rare opeenstapeling van allemaal hele malle beslissingen en raar handelen. Waarom is dat toch altijd zo? Ja, nou ja, dit komt natuurlijk niet vaak voor. Dus er is, godzijdank, dus er is niet echt een draaiboek voor, zou ik maar zeggen. En ik denk dat ook de overheid en de boven ons gestelde doen... nou, naar hun beste weten wat ze moeten doen, hoor. Ja, denk je dat echt? Dit is zo, ja, dat denk ik echt. Ja, ik ben niet zo wantrouwend wellicht, maar nee, dat denk ik echt. Nee, maar, dat ze echt heel erg hun best doen om het goed te doen. Nee, maar is dat dan een soort van overbatige voorzichtigheid? Zo van liever veel te voorzichtig en dan maar zo, dan dat er... Een haar gekrenkt wordt op het hoofd van één militair die daar misschien dan goed werkt. Ja, ik denk dat ze heel slechte risico's kunnen inschatten en dat ze op diplomatieke, hoe zeg je dat? Kousenvoet is niet het goede woord, maar spitsroeten lopen. En ja, dat maakt het allemaal zo ingewikkeld en ongelukkig. En de ene keer dit, en de andere keer dat. Nee, maar en, kijk, er zijn 200 landgenoten zijn neergeschoten door een zootje, criminelen. Die liggen voor een deel nog steeds in het weiland. Als er nog wat van over is, in de koffers liggen er dat ook. Dat is niet bekend, toch? Wat? Of er nog resten liggen. Dat... Nou wel, dat is wel bekend. Ze hebben al heel veel mensen nog niet kunnen identificeren. Ja, maar er kunnen ook andere dingen mee gebeurd zijn. Dat nee, maar er is ook niet. Een heel gebied, het noordoosten van het gebied, is nog helemaal niet onderzocht. Dus ja. Daar kunnen gewoon nog mensen liggen. In ieder geval, wat mij zo opvalt, is dat we zo voorzichtig ermee omgaan. Terwijl je bijvoorbeeld ook mensen zegt, waarom gaan we daar niet dan met een legeronderdeel heen? En proberen we dat op te halen? En dat heb ik ook, die vraag heb ik ook gesteld. En dan zeggen ze in Den Haag, ja, maar dan kan er wel een militair gewond raken of gedood worden. En denk ik, dat is toch hun baan? Gevaarlijke dingen doen? Ja, nee, natuurlijk wel. Maar wat ik net zeg, er zijn zoveel ingewikkelde belangen bij betrokken. En ik denk dat dat de reden is dat het zo onhandig... Het is natuurlijk ontzettend onhandig allemaal. Maar ja, ik moest het doen, ook maar wat. Dan moet je geen groot complot achter zien. Het is gewoon amateuristisch. Het zijn sukkels zoals jij en ik. Dat vergeten we wel vaak, vind ik. Nou, ik weet wel dat het sukkels zijn, maar ik had het toch wel wat anders aangepakt. Nou, jij ook? Dat weet ik niet. Nee, dat zou ik nooit durven zeggen. Oh, er zit een vlieg in de studio. Ja, echt? Nee, echt. Dat kan ik niet tegen, Jan. Stel jij een vraag, probeer ik die vlieg te mollen. Nee, trek niet. Ja, nee, ik ben er niet bang voor, hoor. Nou, in hetzelfde onderwerp... hen die boven ons zijn geplaatst noemt... en tegelijk ook weer dezelfde koekenbakkers als wij zelf zijn... zou het inderdaad niet zo mogen zijn dat we van mensen... die boven ons zijn gesteld of geplaatst... hoe zei je dat nou zo prachtig? De boven ons gestelde. Ja, dat we daar dan toch iets meer inzicht en kennis... van dit soort situaties ja, en dat zou natuurlijk heel erg fijn zijn. En dat is ook worden we wel nerveus van, wel vaak zo. Nou ja, waarom? Nou ja, als ze net zo stom zijn als wij allemaal... Misschien zoals al stommer. Kan niet vinden. Laat dat maar zitten. Dan moeten we toch eens afvragen wat ze daar zitten te doen. En of ze misschien wel geschikt zijn voor hun taak of niet. Nou, ik moet het toch even voor ze opnemen. Want ik, nee, dat meen ik echt serieus, hoor. Ik denk dat deze mensen, die hebben dit ook nooit meegemaakt. Godzijdank, wat ik net al zei. Ze doen naar beste vermogen. Daar ben ik echt van overtuigd. Nou, dus ik vind het in ieder geval wel aardig, hoor. Het is ontzettend aardig voor mij. Ja, dat is toch hartstikke leuk. Laten we zo van blijven, gewoon lekker doorgaan. Zo. Nou, dan gaan we van nuance naar nuance. Het is eigenlijk een onderwerp wat we eigenlijk niet meer willen bespreken. Maar je moet het dan toch, hè. Wat? De Raad van State over de Zwarte Piet gebeurde. Ja, nee, we gaan niet. Nee, we gaan heel kort, hoor. Maar waar staat u? Nou, ik heb me al heel vroeg... Ik heb er één keer over geschreven. Dan dacht ik, dan hoef ik dat niet meer te doen. Al volgens mij een half jaar geleden of zo. Ja. Of, en waar stond je toen? Dat ik niet zie waarom het niet langzaam kan veranderen. Als mensen daar zo... Het is een traditie. En tradities kun je ook weer afschaffen. Dus ik begrijp dat er... Ja, maar je kan ook wetten en rechten ook afschaffen. Nee, maar dat is wat anders dan een traditie. Nee, maar het gaat over dat je dingen kan afschaffen. Dit is 150 jaar oud. Hè? Dat is ooit bedacht door een schoolmeester. En nou, dat kun je dus ook weer langzaam afschaffen. Ik bedoel, als mensen dat nou zo akelig vinden... Ja, of aanpassen of zo. Maar als je nou ziet dat het een klein radicaal groepje is die daar allemaal geschiedsvervalsingen tegenaan gooien. Ja, ik heb me in diezelfde column ongelooflijk opgewonden. Dus kun je nagaan wat voor column dat was. Heb ik ontzettend opgewonden over die meneer Gario. Want ik vind dat dus een heel erg naar iemand die dat een heel naar spelletje speelt. Hij is een zwarte racist. Nou ja, die rekent iedereen af op zijn huidskleur. Dat kun je wel. Het is een omgekeerde racist bijna. Dus dat vind ik echt een heel naar personage. Nou, dat is de hoofdman, de hoofdpiet, zeg maar, van die anti-club. Dan kunnen mensen die dat willen afschaffen nog wel een punt hebben. En dat hebben ze, wat mij betreft. Dus ik stel jullie wellicht teleur, maar echt, ik vind ik vind ook dat... ik wou iets onaardigs gaan zeggen, maar dat doe ik niet. Nee, dat hou ik nog even voor me. Maar ik wou iets heel onaardigs zeggen. Doe het straks maar. Ja, dat komt wel goed, hoor. Oké. Ja, maar, nou goed. Ja, niet meer over Zwarte Piet. We doen nog eentje. We doen de hoerenlopers nog even. Ja, we doen de hoerenlopers nog even. De ChristenUnie, de SP en de PvdA... die hebben nu een wetsvoorstel in voorbereiding... waar hoerenlopers, die willen ze wetens gebruik maken. Hoe zeg je dat? Van hoeren? Van een vrouw die gedwongen in de prostitutie zit. Hè, dus de slachtoffers van mensenhandel en zo. Maximaal 4 jaar cel zouden moeten kunnen krijgen. Nou, wat vindt u daar nou van? Moeilijk te handhaven. Ik bedoel, zo'n regeling, hoe handhaaf je dat? Nou, ik denk, je komt dan binnen en dan zeg je eerst... Moet je dan eerst zeggen wat kost neuk en pijpen? Dat is meestal de eerste vraag. Ja, dit verzin ik niet, hoor. Ik geen idee. Tenminste, ik verzin het wel. Ik ben er nooit geweest. Maar dat is de eerste vraag, toch? Maar dan is het, dan mevrouw, wat kost het? En doet u het omdat u het leuk vindt? Ja. Of in ieder geval voor uzelf. Stel nou dat jij wordt gedwongen om dat te doen. Dus dan zegt er iemand tegen jou, bijvoorbeeld zo'n Saban B... die nu lekker op de Turkse rivier op het strand ligt. Die zegt, jij haalt zoveel €1000 op... en anders breek ik al je botten. En dan komt bijvoorbeeld Jan Heemskerk, die gaat dan naar jou als klant. En dan zeg je tegen Jan, ik doe het eigenlijk niet heel graag... maar anders gaat Saban mijn botten breken, dus we doen het wel. Dan zeg jij, laat dan maar zitten. Dan ga ik gauw weer. Nee, want dan moet ik straks 4 jaar de bak in. Ja. Volgens mij werkt dat niet zo. Nee, dat zeg ik. Hoe ga je dit handhaven? Hoe ga je dit überhaupt doen? Het idee is dus van deze lieve schatten Bouten... dat je dat als klant dan wel zou moeten kunnen herkennen. Ik weet niet precies hoe, maar... Ja, nou, ik denk dat als je een vrouw ziet met blauwe plekken... en allemaal rare tattoos met een vreemde namen op haar lichaam... dat je dan wel kunt vermoeden dat het allemaal een beetje... Ja, of ze vindt het misschien roos, lekker. Ja. Nee, dat zou ik maar niet van uitgaan. Nee, kijk, op zichzelf vind ik het sympathiek. We proberen van alles om die mensenhandel natuurlijk aan te pakken. En er zijn natuurlijk verschrikkelijke misstanden in de prostitutie. Maar dit is toch een... Moeten we dan niet gewoon nog verder gaan? Zo een beetje met Hulken Zweden voorbeeld. Gewoon sowieso die hoerenloper aanpakken. Of het nou naar een prostituee van gaat die er helemaal zelf dol voor gekozen heeft. Ik zou het wel eens leuk vinden als er echt eens een debat over kwam. Ja, dat is natuurlijk in Nederland, wordt van alles van stal gehaald om dat debat niet te voeren. Ja. En je wordt meteen, als je daar over wil praten, alleen al in de hoek van de preutse gereformeerde gezet, zou ik maar zeggen. Nou, terwijl er is misschien wel wat voor te zeggen om dat dus echt gaan aanpakken. Wat ik er raar van vind van die hele discussie is dat we hebben namelijk een wetboek, daar moeten we naar leven. Als je een beetje je best doet. En daar staat namelijk dat mensenhandel en dwang en dat soort zaken. Dus dat zijn allemaal, die zijn allemaal verboden. Prostitutie is niet verboden. Nou, dan heb je het probleem toch niet opgelost, maar dan heb je toch de wetten. Daarom is dus de vraag, moet je het misschien gewoon wel een soort van... Ja, maar wacht even. Dat vind ik nog even wat erger dan dat Zwarte Pieten verhaal. Denk je dat je dat dan, door dat te verbieden, dat dan het probleem weg is? Zo, mannen hebben toch behoefte aan hoeren? Ja, sommige mensen hebben ook behoefte aan andere vermoorden. En daar zijn we ook tegen, toch? En dat ban je ook niet uit met een wet. Hè? Moorden blijven mensen ook doen. Maar hoeren, neuken en vermoorden van iemand is toch ja, iets maar anders? We hebben dan onvrijwillige prostitutie. Dat is toch niet echt een fijn verschijnsel. Nee, maar alle hoeren? Daar ben ik tegen. Nee, natuurlijk, dat vind ik verschrikkelijk. Ja. Maar er zijn ook hoeren die denken van, nou, dat is een goede manier om geld te verdienen. Maar het komt er eigenlijk op neer dat je er ook anders over kunt denken. Je kunt ook denken dat het sowieso een slecht ding is en dat het misschien wel niet moet. Ja, maar als die mevrouw er dan kiest voor om dat vak uit te oefenen, wie ben jij dan om te zeggen dat het niet goed is? Ja, het grote probleem is dat er zijn zoveel verschillende cijfers over hoeveel vrouwen nou eigenlijk het vrijwillig doen, onvrijwillig doen. Dat weet eigenlijk ook niemand. Dat loopt uiteen van meer dan 70% onvrijwillig nog hoger. Tot juist, en juist vanuit die hoerenbeweging, zou ik maar zeggen, bagatelliseren ze het altijd. Nee, er zijn maar heel weinig vrouwen die het onvrijwillig doen. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik zou er nooit heen gaan, want ik vind het een beetje viezig. Je wil er niet voor betalen, dat is het. Nou, niet alleen dat. Nee, ik ben ook een beetje te gierig. Maar zo'n meid, die, weet je, dan, ik ben er wel een beetje van de wederkerigheid. Ik vind het wel fijn als iemand het dit zo graag met mij wil als ik met haar. Dat vind ik toch wel leuk. Ik noem me gek, maar waar heb ik recht op? Ik heb een bril en een dikke buik, dus de kans dat het zo is niet zo groot. Maar je hoopt het toch. Ja. Ik wou zeggen, als het toch voor iemand hoeren zijn uitgevonden. Toch hou ik nog altijd stand, jongen. Gewoon omdat ik er moet toch iemand zijn die gewoon van mij houdt om wie ik ben. Kijk, mij maakt het helemaal niet uit, joh. Ik heb liever een ingereden fiets dan een 72 maagden. Maar het gaat me meer om dat je dan... naar latex. En die vrouw, die heb ik uit betrouwbare bron, hè. Daar ben ik niet zelf geweest, hè. Maar je komt dus binnen en die vrouw denkt niet zo... eindelijk heb ik altijd een kalende man met een bierbuik willen hebben. Op jeus, nou, het fout. Ik word toch een pakkie nat, joh. Nou, niet normaal. Nou, dat gebeurt dus niet. Nee. Dus het eerste wat ze doet, is dus zo'n tube sensilube eventjes tussen de handen. Ja, dan ben ik al klaar. Ja, dan bedoel je toch een beetje hetzelfde, geloof ik. Ja. Je vindt het toch ook wel fijn als de vrouw het ook leuk vindt met jou. Ja. Nou, dan zijn we er toch. Ja. Dus ze verbieden die hele handel. We zijn eruit. Hopsakee. Dat en die sukkels. En die sukkels die doen gewoon wat anders. We gaan zo verder met je praten, Alma. Maar we moeten heel even naar een belangwekkend onderdeel in deze show. De column van Jan. Die in zijn personage als La Via Roos urine in water schijnt te kunnen veranderen. Nee. Ja, daar staat hij. Aanklacht tegen mijzelf, maar ook tegen jullie, mijn landgenoten. Ik heb heel weinig met de manier waarop Franse socialisten voor elke poep en scheet het land daar plat leggen. Maar de passieve houding waarop wij Nederlanders alles maar accepteren, begint mij vreselijk te irriteren. Neem deze week nou. Het blijkt dat de overheid met mislukte ICT-projecten tientallen miljarden heeft weggespoeld. Dat is dus ons geld. Daar werken wij voor ons uit de naad. En in Den Haag kieperen ze dat doodleuk in de sloot. En wat doen wij? Niks. Verder werken. Zo hebben we ook gereageerd op de invoering van de euro, de multiculturele samenleving, de btw-verhogingen, de benzineprijzen, het cultuurrelativisme, het kwartje van Kok, het miljardenverslindende Koningshuis, de zaak Demmink, de Betuwelijn, de oprukkende islam, de linkse elite, de manipulerende NOS, windmolenparken en zo kan ik nog anderhalf uur doorgaan met mislukkingen. Allemaal heel kostbaar en allemaal helemaal niet wat we willen. En wat doen we eraan? Niks. Zwarte Piet is het perfecte voorbeeld voor alles wat er mis is aan ons. Een stelletje radicale mafklappers beginnen te gillen en een kinderfeest wordt er nek omgedraaid. En over 10 jaar is er geen één Piet meer zwart. En wat doen we eraan? Niks. Stukje kwaliteitsradio naar de mensen toe. Zo werkt het dan ook weer bij mij. Maar het leuke dat je het ook over Zwarte Piet hebt. Nee, dat was... Nee. Maar wat jij dus net... Ik zei... Hij kan wijn veranderen in urine. Ja, onze leuk. Messias, La Via Roos. Ja, dat was hem. En waar moet dat dan water in... Ik weet niet wat me bezielde. Sorry. Hey, onze hoofdgast heeft de laatste tijd speciale belangstelling voor de moordenaars van ISIS. En wij trouwens ook. Dus ik dacht dat we het daar maar eens over moesten gaan hebben met onze hoofdgast Elma Draaier. Wat vind je daarvan doen? Wat ik heel grappig vind, terwijl het eigenlijk heel verdrietig is... is dat zeg maar het Vrije Westen, waar wij voor staan... op dit moment door Koerdische vrouwen... wordt bestreden. Namelijk, tenminste, niet waar we voor staan... maar de tegenstanders van ons Vrije Westen. Dat juist deze mannen van ISIS... die zo'n ongelooflijke bloedhekel hebben aan eigenlijk vrouwen... dat ze nu worden doodgeschoten door vrouwen. Ik vind dat heel grappig. Ja, heel veel eens. Ja, ben ik wel met je eens. Ik zag nog een foto langskomen van de week, of gisteren of zo... van die ontzettende stoere vrouwen, die Koerdische vrouwen. Mooie die meiden trouwens ook. Met zijn oezies, of wat zijn het? Hebben we geen verstand van jullie vast wel. Ja, oplopen. En ja, dat is wel een prachtig gezicht. En inderdaad, erg ironisch, omdat juist de luidjes van ISIS... er alles aan doen om vrouwen onzichtbaar te maken en weg te houden. En, of ze verkopen ze als slaven. Zo is dat, ja. Ja, dat, nou, een beetje jammer is wel dat ze dus allemaal hun laatste kogels schijnen te bewaren... voor zichzelf als ze plotseling ingesloten mochten raken... om tussen de Is echt, waarom is dat jammer? Nou ja, het is toch wel. Ja, het heeft iets heel stoers, maar toch ook wel iets intens verdrietigs. Dus dat, ja, je kan het ook niet doen, maar dan gaat zo'n maf op je kop eraf zagen. Dat lijkt me ook niet lekker. Over die bekentenis, nou ja, bekentenis is misschien het verkeerde woord. Dat ze er ronduit voor uitkomen dat ze dus vrouwen als slaven houden en uitserveren. Daar schreef je last een stuk over. En nou ja, de conclusie was, ze zijn in ieder geval eerlijk over hun intenties en hun gedachten. Ja, dat vind ik zo fascinerend. Daar ben ik ook niet de enige in. Ik vind het echt de nazi's van dit tijdsgevricht. Dat is nog niet zo moeilijk, want ze hebben precies dat soort methodes. Ze hebben een 1000-jarig rijk, dat heet om hen kalifaat. En ze willen de hele wereld veroveren en ze gebruiken alle methodes die zij zelf willen om ongewenste elementen uit te roeien. Ik bedoel, dat is gewoon fascisme, nazisme, hoe je het ook wil noemen. Hè. Het is heel duidelijk dat dat zo'n beweging is. Maar het interessante verschil is dat die nazi's, die deden nog een beetje de moeite om hun praktijken te verbergen. Hè. Ze hadden natuurlijk wel een enorme administratie, maar dat bleef allemaal binnenshuis. En toen ze op verlies stonden, hebben ze ontzettende moeite gedaan om de sporen uit te wissen van de genocide die ze aan het plegen waren. Zaten ze daar dan kennelijk moreel toch een soort van wankelmoedig in? Want hier, dit kenmerk van deze lui is dat ze alles naar die Koran en die Sharia toe praten van. Ja, die jongens zijn zo overtuigd van hun. Ze hebben natuurlijk zo God aan hun zijde. En ze zijn er zo van overtuigd dat zij als zijn plaatsvervanger, of weet ik hoe ze dat theologisch duiden, hun goddelijke gang mogen gaan. Dat ze schamen zich nergens voor. Ze leven het leven van Mohammed letterlijk na. Want die begroeven ook kinderen en die verhandelden ook vrouwenslaven. En die had ook kindermeisjes als bruidje. En die eerste twee dingen weet ik niet helemaal, maar dat laatste natuurlijk wel. Hè? De Yazidis werden toen ook en christenen werden toen ook gekruisigd. Dit is letterlijk de wandel van Mohammed wat ze na spelen. Dus dat is namelijk de grote grap is namelijk dat mensen zeggen dat het niks met de islam te maken heeft. Maar dan ontken je de hele Koran in zijn inhoud. Ja, dat vind ik altijd net zo mal als dat je dan zegt dat de nazi's niks met het nazisme te maken hebben. Of dat de kruistochten niks met het christendom te maken hadden. Ik bedoel, ja, dat is toch ook zo. De kruistochten hadden wel met het christendom te maken. En het nazisme had heel veel met het nazisme te maken. Maar wat vindt u ervan bijvoorbeeld David Cameron, de premier in Engeland? Die reageert op dat er een landgenoot van hem zijn hoofd net is verloren, letterlijk. Door die jongens van de IS. En die zegt, ja, maar islam is liefde. Dat heeft er niks mee te maken. Dan denk je, ja, wie hou je nou voor de gek, joh? Ja. Nou ja, kijk, die wil natuurlijk ook gevoelens in zijn land, die wellicht anti-islam gevoelens in zijn land, niet aanwakkeren. Dus die denkt dan door zoiets te zeggen, dat hij dat een beetje de gemoederen wat bedaart, neem ik aan. Maar, daarmee, en dat gebeurt in Nederland ook, daarmee onderschat je zo het volk. Dat denk ik ook wel een beetje. En waarom moet je het überhaupt zeggen? Je kunt, dat vind ik ook met die hele discussie over afstand nemen. Hè? Abu Talib heeft gezegd, moslims zouden toch, het zou toch leuk zijn als een moslim zich stevig zouden uitspreken. Dit is niet in mijn naam. Hè? En dat gebeurt ook in andere landen ook. En hier in Nederland aanvankelijk heel mondjesmaat. En er kwam vooral een enorme weerstand tegen. Want ja, dan moeten wij ineens afstand nemen. En nemen blanke mannen ook afstand van anders Breivik en zo. En terwijl ik, nou, ten eerste zei Abu Talib helemaal niet, jullie moeten afstand nemen. Hij zei alleen maar van, nou, dat zou toch wel leuk zijn als je, hè, afstand neemt. Maar wat zeg je dat? Er gaat natuurlijk een storm van protest en er komen allerlei drogargumenten. En je vergeleek het zelf in een van de columns met, ja, je hebt bepaalde stromingen binnen het feminisme. En ja, hele extreme stromingen, daar kun je precies, ook afstand van nemen. Dat is inderdaad een goede vergelijking. Stel je voor dat er nou een feministische stroming zou zijn die uit het naam van het feminisme mannen ging castreren, ik noem maar wat. Of vermoorden. Heel vervelend. Doe maar vermoorden dan. Goed, vermoorden. Nee, maar dan vermoorden. Dan zou ik toch echt als feminist, ik ben echt een beleidende feminist, hè, zou ik toch echt zeggen, nou jongens, dit is niet mijn feminisme hoor. Daar wil ik echt helemaal niks mee te maken hebben. Het is wel uit naam van het feminisme. Maar waarom zou je dat willen zeggen? Nou, omdat dat feminisme gaat mij te harte. Zoals ik aanneem dat een gelovige zijn geloof te harte gaat. En dat vind je niet fijn als je iets. Je kunt ook zeggen van, nou ja, moet je horen, die mensen zijn gek, maar ik zeg er niks van, want ik denk er anders over en ik ben comfortabel in mijn eigen feminisme. Nee, je hoeft er niks van te zeggen, maar ik zou er iets van zeggen. Ik zou denken, nou, dat is niet maar wat betekent mij het dan, als het dan niet betekent, als we al die drogredenen wegstrippen, wat is dan de ware reden van dat zoveel mensen die zich daar zouden van zouden kunnen distancieren om diezelfde reden dat niet doen? Zijn ze ja, het misschien dat mee eens? Dat zou ik nou ook wel eens willen weten. Wat is daar dan moeilijk aan? Ik heb een item gehoord op de radio. Dat heet Not In My Name. Waar ging het over? Er was dan een Koerdisch meisje. En die ging op het Centraal Station in Utrecht. Ging ze dan moslims aanspreken. Van ja, zou je een bord willen hoog houden met not in my name? Dan maak ik een foto. Want dan zet ik op een Facebookpagina. Nou ja, de politiek correcte publieke omroep. Die wil natuurlijk dat er allemaal enthousiaste mensen daar aan het woord komen. Nou, die verslaggever heeft waarschijnlijk helemaal drie slagen in de ronde met dat meisje gelopen. Maar iedereen die ze aansprak, zei, nou, dacht het niet. Niet eentje wilde dat doen. Want het probleem is namelijk, als je namelijk met je hoofddoek in je bord not in my name op die Facebookpagina komt, dan ben je de lul in je gemeenschap. Dus er is die culturele druk die er veel in die cultuur is, die zit er ook op het, die handen ervan aftrekken. Hoe ze dat kunnen? Ik weet niet of dat echt zo... Ik geloof helemaal niet dat de meerderheid of dat een heleboel... Dat mensen het allemaal geweldig vinden. Ik zeg niet steunen. Gebeurt, ik zeg niet steunen. Nee, ik zeg alleen niet. Dat het niet dan is om er geweld of zeg maar afstand van te nemen. Dat is iets anders. Dat vind ik ook raar. Dat snap ik echt niet. Dat begrijp ik echt niet. Wat is er nou moeilijk aan om gewoon te zeggen... Ik vind het afschuwelijk wat daar gebeurt. En jongens, dat is niet... ik ben ook moslim, maar ik vind dit echt verschrikkelijk. Wat is er nou erg aan om dat te zeggen? Dat begrijp ik echt oprecht niet. Nou ja, de moslims die ik hier wel op aangesproken heb... die zeggen allemaal, ja, maar dit heeft niks met de islam te maken. Ja, dan houdt het, dan is het gesprek al een beetje afgelopen. Ja, maar stel dat ik beleidend katholiek was. En dat is ook gebeurd met het misbruik in die katholieke kerk. En hoe vaak heeft Antoine Baudani moeten zeggen... inderdaad, het is mijn kerk en vreselijk dat het allemaal gebeurt. Ik noem maar wat. Elke katholiek heeft zich daar ongeveer voor verantwoord... Als je katholiek bent, dan moet je er zeggen... Dat vind ik vreselijk, dat kindermisbruik. Weet je? Want zo werkt het nou eenmaal. Wat is het dan nou erg aan? Dat begrijp ik niet. U zegt dat je gelijk vallen, want ik blijf toch aan de u zitten. IS, doe dat, ik wel je, oké? Ja, doe jij je. Het IS, dat kan je gewoon vergelijken met de nazi's. Als je iets moet doen met de nazi's, is het uitroeien. Is dat hetzelfde verhaal wat we met IS moeten doen? Nou, ik zou niet in dialoog gaan, nee. Nee, lijkt me niet verstandig. Nou, de mensen van GroenLinks die willen graag met zo praten. Nou, dat vind ik zo naïef. Maar die nemen we niet ook echt niet echt serieus. Nee, GroenLinks mensen, dat is er niet. Dat nee, ik geloof niet dat een dialoog met deze lui. Nou, ik zat daar te denken om dan de hele fractie daarheen te sturen, kijken wat er gebeurt. Ja, interessant, ja. Maar als we dat dan gaan uithoeien, dan hebben we wel een beetje een probleem. Want ze zitten hier in Nederland ook, in de Schilderswijk, et cetera. Hoe gaan we daarmee om? Kijk, het is vrij simpel. Als je ze in Syrië tegenkomt, dan schiet je dood. Dat is het probleem opgelost. Maar je kunt ook hier al die gasten in de Schilderswijk gaan doodschieten. Dat is ook zo'n gedoe. Nee, natuurlijk niet. Maar nee. Hoe gaan we dat dan pakken? Want er zijn wel mensen die denken van, nou, helemaal te gek, man, die gasten. Ja. Hartstikke leuk. Ik ga er niet heen, maar ik ga wel met die vlag staan te zwaaien. Wat moet je daar dan mee? Ja, ik denk dat er niet zoveel aan te doen is. Ja, dat is een beetje een treurig antwoord. Want wij denken dat altijd aan alles iets te doen is. Maar ik denk dat er heel weinig aan te doen is. En je mag hopen dat onze IVD zijn best doet om ze op tijd op te sporen. Hè? Ja. Maar er is echt heel weinig aan te doen. Weet je, misschien is dat ook illegaal wat ik nu ga doen. Maar zou het niet zo zijn dat het Nederlands volk daar iets meer moet opnemen? Tegen optreden in plaats van dat we dat wachten tot de IVD wat vond. Nou, dat lijkt me nou niet zo'n goed idee. Nee, nou, ik denk dat als er dan, wat je wel hebt gehad... dat er ISIS-fans met vlaggen en een baardje staan te weven... te zwaaien op een plein. Waarom worden ze niet gewoon in elkaar getimmerd? Nou, nee. Niet in mijn naam in elk geval. Nee. Dan ga jij gewoon met een bord staan, not in my name... en dan timmen wij ze in elkaar. Ja, nee, nou ja, maar je krijgt natuurlijk wel de tamelijk wonderlijke situatie... dat je dus nu Nederlands jihadis hebt... die IS gaan helpen. Of Al-Nus gaan. Hè, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Ze is niet al bij IS. En dat er nu de Al-Sudara heet ze, geloof ik. Die motorclub jongens, die gaan nu aan de kant van de Koerden knokken. En dus je hebt al feitelijk een soort van mini-burgeroorlogje op vreemde bodem. Dat is zeker in Duitsland al erg. Ja. Daar raken ze slaags, de voor- en tegenstanders. Dat is ook zo leuk. Dus in elk land is dit een enorm debat. Hè? Wat hebben wij fout gedaan dat deze jongeren de afreizen naar... op een of andere manier vragen wij het ons allemaal af in het Westen. Terwijl ik denk, wij hebben al niks fout gedaan. Maar iedereen in Duitsland speelt het in het debat. Maar is het ondenkbeeldig dat ze iets... Want in België heb je natuurlijk ook, in Duitsland heb je het... Die mensen staan in de totale andere landen staan ze tegenover elkaar. De ene Nederlander staat de andere Nederlander daar te beknallen. Is het zo ondenkbaar dat dat overslaat? Ik vind het helemaal niet zo'n gek idee. Dat is... Nee, dat kan heel goed. We hebben natuurlijk ook een grote Koerdische gemeenschap. Ja, maar niet alleen de Koerdische gemeenschap. Want ik ben Tovik Dibi die zei op een gegeven moment dat hij aan het radicaliseren was. Hè, naar aanleiding van Israël en Palestina. Nou, daar zijn we heel erg bang voor dat Tovik Dibi radicaliseert. Ja, vind ik heel eng. Nou, maar ja. Ik begin bij zelf bij mij dat gevoel ook wel een beetje te krijgen. Want ik heb sowieso niet om die multiculturele samenleving gevraagd. Het is ook een zootje gebleken. Maar ik begint zo langzamerhand wel zat te raken. Maar begint ook zat te raken dat er een religie is die hier zijn plaats opeist. Maar vindt dat ik me moet houden over die religie. Ja, en dat ze de extremisten ook nog eens een keer de hand boven hun hoofd houden. Maar dan nog zou ik gewoon dat zeggen voor de radio en niet oproepen om mensen elkaar te timmeren. Dat nou ja, ik roep dat niet op. Alleen ik begrijp wel dat zo langzamerhand dat je het zat bent. Dat je denkt van ja, en de regering die ontkent zelfs nog waar het probleem ligt. Namelijk dat het gewoon een onderdeel van de islam is. Nou, dat ga je wel een beetje kort door de bocht, maar Wat is er nou kort op de bocht aan dan? De regering ontkent dat toch? En die mensen die willen dat ik doodga, die willen dat mijn dochter doodgaat, dat mijn vrouw doodgaat. Nou, als het is zij of ik, dan wordt het zij. Kan ik nou vertellen? Als dat hier zou komen, hè? Als het hier een bedreiging wordt. Maar dat is toch hier al? Nee, maar goed, we hebben hier nog geen kalifaat. Geen kalifaat. Ja, we staan hier te gaan. Wat vindt u nou van die... U gaat zelfs in... Je spreekt ook wat u te zeggen. Maar je gaat toch al, toch, jongens? Ja, geen idee. We houden er ook direct mee op. Grijs haar. Ja, het spijt me. Het is toch een grijs haar. Ja, en een parelketting, dat doet het ook niet goed. Ja, nee, ik wil gewoon eerlijk zijn. Ja, grijs haar een paar keer. Dat is snel nu. Het spijt me. Nee, maar je hebt het ook over dat tamelijk fel tegen de goedpraters. En de mensen die zeggen, het loopt allemaal zo vaart niet. En de kans dat je onder een auto komt is veel groter. En die hele categorie lui. Ja, moeten we daar dan niet minstens een keer mee ophouden? Ja, dat is natuurlijk ook ontzettende onzin. De essentie van terreur is dat het altijd in een klein hoekje zit. Ja. Er was maar één man nodig in Noorwegen om 70 mensen dood te schieten. En er waren gewoon 20 kapers nodig om 3000 mensen in 2001... Ja. In New York te vermoorden. Ik bedoel, het zijn altijd kleine getallen. Dat vind ik zo'n rare relativering. Dat is net zo verhelderend, inderdaad, als dat je zegt. Nou, moet je eens horen, hè, de paus is katholiek. Daar kijken we ook enorm van op. Ja, terrorisme is per definitie klein. En altijd, het is altijd een klein gevaar dat heel groot kan worden. Dus ja, dat vind ik. Dat soort relativering vind ik echt zo flauw. Dan moet die hele relativering sowieso niet een beetje opzij. Want Jan roept het nu dan inderdaad van een soort van ja, als het zij of wij is, dan wordt het wij. Dat nee, wordt het wel, zij. Als je het hangt vanaf of je het over winnen of verliezen hebt. Maar is dit nou niet een obstakel? De neiging van ons om alles weg te relativeren tot de dood gerelativeerd is. Nou heel gek op te kijken als er iets misgaat. Nou, er zit wel iets naïefs in natuurlijk, ja. Ja. En ik denk ook dat het feit dat er gerelativeerd wordt... en dat er maar voortdurend de hand in eigen boezem gestoken moet worden. Hè? Er zijn heel veel mensen bezig om te duiden hoe het nou toch kan... dat hier opgegroeide moslimjongeren... daar naartoe gaan. Dat is een vraag die ons eindeloos bezighoudt. En wat denkt u? Je? Ik denk dat een hele ingewikkelde mix is. En dat je dat nooit... Je kunt niet één ding aanwijzen. Nou, de grote grap is bijvoorbeeld... Dus, sociaal-economisch probleem. En slechte opleiding wordt vaak... Maar dat is dus gewoon lulkoek. Natuurlijk is dat lulkoek. Of er wordt gezegd... Ja, maar moslimjongeren die worden hier ook zo buitengesloten. Nee, ja, ze sluiten zichzelf voornamelijk buiten. Maar het probleem is, dan zeg je, nou, het is sociaal-economische uitsluiting. Oké, maar er zijn heel veel mensen sociaal-economisch uitgesloten. Die gaan niet de hals afhakken in Syrië, hè? Er zijn heel veel mensen die misschien ooit gekrenkt zijn in hun jeugd. Maar die gaan niet moorden. Ik bedoel, dat lees je dus in jouw stukken tussen de regels door. Of jezus tussen de regels door. Wat je eigenlijk vindt, ja, dat het gewoon slechte mensen zijn. Ik zeg gewoon moordenaars en of ze nou... Nou, er zit natuurlijk iets in je hoofdje dat je denkt dat je dat moet gaan doen van iets hogers, hè? Van het hogere, de allerhoogste. Dus niet gewoon een rot excuus om te denken van nou, hier vind ik me niet zo leuk... en het lijkt me hartstikke gezellig om daar keel te gaan afsnijden. Natuurlijk is het een rot excuus. Er zijn heel veel mensen die het niet leuk hebben, maar dan ga je toch nog niet moorden. Wat is dan nou voor onzin? Ik vind dat we daar... En omgekeerd maken we deze mensen toch gewoon moorden. Met maar zoeken naar, wat zou het toch zijn? En wij moeten het ons aantrekken dat deze jongens zich zo ongelukkig voelen. Helemaal niet. Dat is onzin. Dat is echt onzin. Ik begrijp het. Ik begrijp dat ook dat altijd dat stageverhaal of trapveldje erbij wordt gehaald. Het trapveldje even gemist. Dat gaat vaak dan. Is er in een wijk gigantisch hoeveel criminaliteit. Bijvoorbeeld van de Marokkaanse jongens daar. En dan komt er zo'n buurtvader en zegt: helemaal, er is geen voetbalveldje. En dan, als er dan een voetbalveldje zou zijn, dan zou het probleem opgelost zijn. Weet je, er is altijd dat er iets met iets over de brug moet gekomen worden om je te gedragen. Ik zou je vertellen. Ik kom uit een redelijk welvarend nest in een redelijk welvarend dorp. Monocultuur tot de pest. Want we hadden één neger, die heette Arnoud. En die was aangenomen, die zat op hockey. Dat was de grootste kakker van het dorp. Dus, Maar wij hadden ook geen trapveldje. We moesten gewoon op straat voetballen. Ja, nee, maar ik ben daar toch nooit echt door... Heel fijn dat je dat tot ons gedeeld hebt. Nee, maar snap je, ik vind namelijk die wankelijke excuses word ik al een beetje moe van. En ik begrijp best dat als je in een hele slechte wijk opgroeit, met heel veel gedoe om je heen, dat je veel meer moet vechten om er tuurlijk, te komen. Ja, en natuurlijk heeft het te maken met discriminatie. Dat je Jan zo, Roos hè? Heet bijvoorbeeld. Natuurlijk is er discriminatie wel. Tuurlijk. Maar is dat een reden om dan de samenleving waar je onderdeel van zou moeten zijn, je rug toe te keren? Nou, dat mag voor mij ook nog. Maar ik vind het toch een beetje een magere reden om dan naar een ander land toe te gaan en daar aan het moorden te slaan. Dat vind ik echt onmogelijk. Zou het misschien gewoon één reden hebben, een religieuze reden? Ja, natuurlijk. Dat maar dan ze, kunnen we toch ophouden met al die discussies. En al dat zielig doenerijtje. En dat slachtofferkaartje trekken. En zeggen ze van, een onderdeel van de islam is dat je de keuze kan maken om op jihad te gaan en het kalifaat te bereiken. Hè? Want dat is ook gewoon de zesde pijler, geloof ik. Dat je wilt dat de wereldheersheerschappij is. Nou, daar moet je dus voor strijden. En dan sommige van die klesmajoren zeggen van, ja, maar het kan ook met een innerlijke strijd. Nou, ik kan heel veel met mijn innerlijke strijd, maar ik kan het kalifaat niet bereiken. Hè? Toch? Zal ik misschien het innerlijke kalifaat, zo weten. Nou, in mij heb ik inderdaad wel een kalifaat, maar het ziet er heel anders uit. Ja. Maar goed, maar wat ik wil zeggen is dat wij zijn zo voornamelijk bezig vanuit Nederlanders te realiseren, te bedenken. Hoe kan het toch? We geven de jongens een vakantie en nu dit. Maar dat komt toch gewoon omdat we voorbij gaan aan het religieuze aspect? Of willen gaan? Ja, maar kijk, op zichzelf, als je heel orthodox bent of heel erg gelovig bent, dat wil ook niet zeggen dat je afreist. Ik bedoel, dat mag allemaal. Je mag zo orthodox zijn als ik weet niet hoe. Het is juist die geheimzinnige mix waardoor iemand bedenkt, nu moet ik naar Turkije afreizen en de grens oversteken en nu moet ik dat gaan doen. Je kunt niet ook zeggen dat het nou helemaal aan de islam ligt. Ben je gek? Ik bedoel, er waren ook 30.000 SS-vrijwilligers, geloof ik, in Nederland. In nee, de maar jaren 30. Hun ideologie was nationaal socialisme of het nazisme. En deze ideologie heette islam. Ja, dat is dus één onderdeel van... politieke ideologie. Dat heeft er ook mee te maken. Maar waarom wordt de een daar nou zo door begeesterd en de ander niet? Dat is toch heel geheimzinnig. Mag ik nog één heel klein vraagje stellen? Waarom vrouwen dat dan in godsnaam daarheen zouden willen? Ja. Want dat is natuurlijk helemaal een lot. Dat je met een of andere achterlijk getrouwd wordt daar. En dan mag je die verzorgen als hij terugkomt na een dag bloed vergieten. Nou, kun je daar iets over uitleggen? Nee, ik heb natuurlijk verhalen gelezen over deze vrouwen. En ik vind het echt fascinerend. Dan ga je daar naartoe. Je voelen ze zich de hele dag vrouw binnen. Dan, je mag helemaal niks doen. Je zit de hele dag binnen. Dus je bent de hele dag aan het koken voor die man die dan af en toe thuis komt. Met wie je min of meer dan vaak een islamitisch huwelijk hebt gesloten. En je verveelt je helemaal dood. Je zit de hele dag video's te kijken. En dan denk je dat je... de heer dient. Maar dan is toch het verhaal ook weer dat het is wat ze wil. Dat is het leven wat je wil als ware moslimvrouw dan. Ja, ja goed, dat soort vrouwen heb je nou helemaal. Ja, verschrikkelijk vind ik dat. Verschrikkelijk. Ja. Ja, het is, maar ik zie er ook wel een beetje... Ja, dat klinkt misschien heel onaardig dat ik het zeg hoor. We worden allemaal orthodoxe moslima's kwaad om mij die naar Syrië willen reizen. Maar het heeft ook iets puberaals. We hadden vroeger op school gothics. En ik vind dit zijn vaak meisjes van 15, 16 die zich afzetten tegen hun ouders. Hun ouders willen helemaal niet dat ze daar de hoer gaan uithangen. Maar ja, dat is eigenlijk maar wat het is. Dat begrijp ik niet zo goed. Maar waarom is het nou van die mannen niet puberaal en van die meisjes? Van die dan vrouwen dan? Net zo, maar we hadden het net even over die meisjes. Ja, maar ik bedoel, waarom zou dat nou puberaal zijn? Dat kan toch ook gewoon... Nou, omdat het vaak een puberale keuze is om je af te sluiten en je aan te sluiten. Dat geldt voor die mannen dan ook voor jou. Bij niet zo. Maar zijn dat ook pubers dan? Nou ja, ik vind als jij 16 bent en je gaat daarheen om met de Kalasnikov op een paar andere baarden te schieten, dat vind ik een vrij puberale keuze. Want je overziet namelijk niet wat je daadwerkelijk doet. En er zijn nu meisjes die willen nu heel graag terug. Want die worden daar gewoon als een soort prostituee van de ene naar de ander doorgeschoven. En je moet koken in je smoel houden. En die denken nu, ja die boerka begint ook een beetje vervelend te worden. Ik wil weer terug. Ja, dan kom je dus terug op het idee wat je ooit hebt gehad. En dat vind ik vrij puberaal. Ja, ik weet niet of het helemaal puberaal... Ja, natuurlijk van een meisje van 14, 15, dat zou ik ook nog wel puberaal noemen. Maar dat is, volgens mij zijn het ook wel oudere meisjes, hoor. Of meisjes, of vrouwen. Ja, goed, je hebt ook een heleboel vrouwen die zich bekeren tot de islam. En zeggen, nou, ik vind het leven onder die boerka, vind ik een prettige manier van bestaan. Dat heb je ook. Ja, die heb je. Nou, we slaan er een slag naar. We praten zo even met je verder, Elma. Als je het goed vindt, hoor. Ja, dat is gelukkig. Want anders gelukkig. Is het zo stil ook. Nee, ja, gelukkig. Nee, nou, dat is namelijk als volgt. Voetbal International muzikant Danny Vera is door Esquire genomineerd als bestgeklede man van 2014. En zul je misschien denken, lekker belangrijk. Nou, maar wij denken dat ook, we trouwens misschien zaken kunnen doen. Ja, een hele goede dag, de draftman Danny Vera. Hey, Janne, hoi. Ja. Hey Danny, hoi. Hey, hallo. Jij bent genomineerd voor de verkiezing van bestgeklede man van 2014. Nou, je zal wel helemaal gek blij zijn. Nou, je neemt het met een korreltje, duidelijk. Ja. Ik vind het erg grappig. Als jij het helemaal serieus neemt, willen we dat ook wel doen, hoor. Nee, je neemt het toch niet serieus, Danny? Natuurlijk niet, jongens. Oh, wou zeggen, zeg. Maar je bent toch niet zo'n modepoot, of wel? Nee, natuurlijk niet. Ik vind het leuk om... Ja, ik vind het leuk om pakjes aan te trekken. Ik vind het leuk om... ik doe dat eigenlijk al heel lang. Gewoon een beetje zoals mijn helden uit de jaren 50, zeg maar. Ja. Ik vind het leuk om te doen. En ja, dat is het eigenlijk. Ja, dus ik weet het is wel meteen duidelijk natuurlijk. Nee, maar ik weet wel hoe Danny zich voelt, hè. Nee, maar dat meen ik serieus. Oh, wacht even. Danny, heb je even een momentje? Je gaat uitleggen hoe jij je voelt. Ja, maar kijk, weet je wat een beetje is? Kijk, Danny heeft gewoon zijn eigen stijl. Danny Vera heeft gewoon zijn eigen stijl, hè. En dan op een gegeven moment, en dan staat hij al, ik weet niet hoe lang, staat hij op die manier te bekend. En op een gegeven moment denken er een paar van die mode klootzakken, oh, wat ziet hij er leuk uit. En dan word je de beste geklede man. Maar dat heb ik dus bij mijn bril, hè. Want die Ray-Ban Wayfair die ik op mijn kop heb zitten, die heb ik al 10 jaar, hè. Toen ik hem op had, zeiden ze, goh, wat zie je eruit, joh. Je half idioot. Je lijkt Ray Charles wel, joh. Wat zie je eruit, joh. En wat denk je? Dezelfde mensen die altijd zeiden van, goh, wat heb jij een grote bril op je hoofd. Die klootzakken, die lopen er nu ook mee, hè. Ja. Ik weet ook zeker dat die hoodies van jou, die worden ook nog groot. Ah, krijg de tering, joh. Ik weet ook zeker dat die Biafra-buiken ook nog in worden van jou, hè. Ja, dat denk ik ook wel. Hé, hey, maar even serieus. Danny, wij zijn ook genomineerd voor iets. En wel voor de Radio Gouden Radioring. Dat is natuurlijk wel een beetje inhoudelijker dan weet je wel, kleding. Maar kunnen we niet elkaar een beetje helpen? Ja. Dat is eigenlijk de vraag. Ja. Dat wij een beetje jou pushen, dat we allerlei sluiken klaar moeten doen. Tussendoor een beetje Danny Vera. Ja. En dat jij dan voor ons stemt voor de radioring. Nee, oproept. Ik ben er altijd voor, hè. Ik ben voor elkaar een beetje helpen. Dat vind ik altijd hartstikke goed. Mooi. Gewoon, jullie helpen mij, ik help jou. Precies. Ja, maar hoe kunnen we dat dan doen? Kijk, wij hebben 200.000 luisteraars hier en wij roepen gewoon een aantal keren... Nou, die Danny Vera, die ziet er ook goed uit. Zeker. En ook een stuk beter dan Oscar Hammerstein, Jet Rebel, de Flexicant, David von Raven en Winfried. Wie zijn die mensen? Ja, Oscar Hammerstein is een advocaat. Ja, die dat weet ik ook. En Winfried Baes ken ik ook. Maar Jet Rebel, de Flexicant. Nou, die hoeven niet te baten. Wie is Winfried Baes als je die kent? Dat is een presentator, net als wij, van radioprogramma's. Nog nooit van gehoord. Maar Oscar Hammerstein ziet eruit als een soort Willem III met zijn baas en zijn snor. Die kunnen nooit wat winnen, joh. Danny Vera moet het winnen. Maar, wat kan Danny voor ons doen? Ja, dat is de vraag. Zeg het maar, jongens. Nou, jij zit nog bij VI. Ja. Zit je toevallig ook op woensdag? Nee, het is maandag en vrijdag natuurlijk. Ja, maandag en vrijdag, ja. Kut. Ja, maar ja. Want anders kan hij misschien op zijn hand dan Stem Echte Jan schrijven als hij gitaar speelt. Ja. Dat is wel lachen, hè? Op maandag. Dus dat hoeft maar heel subtiel, hè? Ja, heel subtiel. Je hoeft niet te gillen van Stem Echte Jan of zo. Ja. Wij zijn meer van het subtiele. Ja, we zijn heel erg van het subtiele. Subtiel, maar dat we ergens van het programma is op maandag kunnen zien van Stem Echte Jannen. Nou, weet je wat we hebben? Nou. En dat ga ik dan even proberen. Ik weet niet of het lukt, hè, maar ik ga mijn best doen voor jullie. Want ik vind het ook lachen. Dat is lief. We hebben altijd zo'n voorfilmpje, weet je wel? Ja. Dat programma begint en dan speel ik een liedje. En dan onder dat liedje dan laten ze beelden zien als iedereen binnenloopt. Ja. Nou, dan doe ik altijd... dan komen ze altijd even filmen in mijn kleedkamer. Ja. En ja, ik zit altijd aan mijn neus te vreten, want ik doe geen reet. Nee, natuurlijk. Nee. Dat zouden wij ook doen, hoor. Ik ga een topprestatie leveren, dus ik ben in hoogste concentratie. Tuurlijk, je bent een rockster. Het valt me eigenlijk tegen dat je niet een van de lekker wijf ligt te palen daar. Oh nee, zijn vrouw werkt er ook, hè? Ja, die werkt daar ook. Ja, nee, dan wordt het lastig. Nee, dat kan niet. Nee, wordt lastig. Nee, maar dat kan. Maar is het dan niet leuk dat ik daar dan... gewoon... Misschien dat ik daar dan zit met een echte Jan teddybeer. Voor mijn neus. Met daar op de tekst. Stem Echte Janne. Ja. Ja, voor de radioringing. Anders, Ja, nee, top. Ja, nee, dat zou mooi zijn. Doen. Ja, heel goed. En dan gaan we jou pluggen. Ja. We gaan jou pluggen als de pest. Ja. En mijn stijl is Danny Vera, zeggen we dan. Weet je wie trouwens ook echt heel goed eruit ziet? Heel goed aan gekleed, hè? Smaakvol. Ja. Nou. Danny Vera. Ja, zeker. Nou, zo dan, hè. Dat is heel terloops. Hey, maar, jongens, hebben jullie wel eens gehoord van dat radioprogramma? Die zijn genomineerd, hè, voor zo'n radio. Oh? Dat zijn echt twee van die... Ja, het zijn leuke gasten, hoor. Ja, zeg eens, hoe heet dat dan? Ze hebben dezelfde naam ook. Hoe heet dat dan? Maar dat zijn wel leuke kerels. Die maken echt een gek radioprogramma. Die heette De Echte Janneke. Leuk. Ik hoop dat ze winnen. Ja, want die concurrentie, dat is een van de... Zo'n DJ, zo'n lul. Wat is het nou weer een lul? Oh god, jij moet de Armin van Buren weer te vriend houden. Ik ken helemaal best de man niet. Ik heb al 10 minuten gesproken. Die man heeft een radioprogramma en dan draait hij een uur lang. Terwijl die mevrouw van Buren aan de uur is ook. En dan wordt hij genomineerd. Wij moeten 2 uur lullen. Nou, ja, je moet wel verwerken. Op zich hebben wij het wel moeilijker. Kan godverdomme ook wel. Ja. Nee, goed. In ieder geval, Danny, bedankt. We gaan het kruis bestuiven. We gaan de kabouter en de Oompa Loompa opdracht geven om jou, zeg maar, aan te helpen herinneren. Dat je natuurlijk niet op een gegeven moment denkt, oh kut, het is de 17e. Nee, snap je? Want Nee, jongens. Ik ga het morgen gelijk proberen. Wij gaan morgen. Het ook morgen. Nee, morgen is een beetje vroeg, Danny. Je moet even... Kan je het weken achter elkaar doen? 13 november is het. Want 13 november mag je pas stemmen. 12, 13 november. Oké, dus wanneer wil je dat ik... Ja, die maandag. Twee weken of zo. Zo kort mogelijk ervoor. Ja, die maandag voor de 12e of de 13e. Ja. Dat is dan de 10e. Nou ja, als jullie mij even herinneringen... Ja, dat zeker weten. Wanneer ik het moet doen, dan regel ik dat. En wanneer is dat van jou? Dat ding? Voor mij is 19 november, geloof ik. Voor 19 november. 19 november. Oh, dan pluggen we je helemaal... In de speech... Als wij die gouden radio-ding hebben, wordt uitgezonden overal live. En zeggen we trouwens, wie er knap is en goed uitziet. Stem overigens trouwens ook op Danny Vera. Ja. Hey, maar als jullie dat doen, trek ik een t-shirt aan, hè, met Stem Echte Jan erop. Okay. Ja, we gaan worden heel groot. Ik wil we zo samen optrekken, dat gaat helemaal goed komen. Nou, Danny, bedankt. Dan moeten we Danny ook weer vragen nog voor ons kerstcarnavalslied. Wat? Nou, er is geen ons kerstcarnavalslied. Nou ja, jullie kerstcarnavalslied. Dat dacht ik. Nee, dat hoeft ook niet. Oh, oké. Okay. Nou ja, dag Danny! Probeer mij mee te helpen. Dag Danny! Hoi hoi! Echte Jammer. Nou, dat was een mooi stukje inhoudelijkheid. We praten verder met Elma Draaier, die zich nogal zorgen maakt over het oprukkende antisemitisme in Nederland. En daar maken wij ons ook zorgen om, Jan. Dat is het enige regelmaat zelfs, Jan. Ja. Begrijp je de pro-Palestina-demonstraties die er hier waren? Begrijpen? Begrijp je dat die mensen dat doen? Nou, nee, ik begrijp al helemaal niet waarom... Bedoel je begrijp of begrip hebben ervoor? Ik moet er altijd onderscheid tussen maken, geloof ik. Nee, ik begrijp er helemaal niks van. De wereld kan in brand staan en de meest afgrijzelijke dingen kunnen gebeuren. Maar zodra er daar iets aan de hand is, hè, dan stromen de straten vol met demonstraties. Weekend na weekend, was een paar maanden geleden... Nee, ik begrijp dat helemaal niet. Ik begrijp niet waarom altijd maar... Als daar iets aan de hand is, dan maakt iedereen zich daar vreselijk druk om. Nou, dat kan ik uitleggen. No Jews, no news. Ja, precies. Dit is niets anders dan antisemitisme. Kijk, laat ik eerlijk zijn. Ik ben geen voorstander van het platgooien van wijken... waar kinderen en vrouwen wonen door Israël. Daar ben ik totaal geen voorstander van. Alleen... Wat mij zo opvalt is dat er, als er, weet ik veel, 200.000 Syriërs worden afgemaakt. Nee, daar heb ik nog nooit een hoofddoekje hier op straat zien lopen. Nee, maar dat schrijf ik dus ook regelmatig. En zal ik maar zeggen, dat ik me daar zo over verbaas. Dat voortdurend... Op voor die slavinnetjes van Boko Haram. Hè? Nou, heb jij daar een demonstratie voor gezien? Nee, maar er speelde een paar... Quincy Gario, maar toen erachter kwam dat ze geen gekleurde veer op hun hoofd hadden... Was het geen probleem meer. Was een foute grap, hè? Ik kan niet. Moet ik me excuus aanbieden? Ik zou even, niet aan Quinty, maar aan alle mensen die... Quinty! Quinty, maar die alle mensen die je per ongeluk hebt gekwetst nu. Nou, alle... Maar wie heb ik allemaal onbedoeld, nou, alle andere mensen die zwart zijn, denk ik. Sorry! Ja. Maar nee, voor Boko Haram, die 200 meisjes die in de met een doekje op hun hoofd in het oerwoud zitten... daar heeft nog nooit iemand zich druk om gemaakt. Nee, nou ja, op een gegeven moment was er wel zo'n Twittercampagne. Maar bedoel, daar stromen de pleinen niet voor vol. En voor heel veel andere onrecht ook niet, maar altijd als er wat daar aan de hand is. En dan zie je bij die demonstraties dat, nou ja, dat hebben we natuurlijk gezien, dat de dunne lijn tussen dat je tegen het zionisme bent, anti-zionistisch bent en anti-Israël. En die lijn overheen naar toch wel heel erg antisemitische geluiden. Dat is maar een heel dun lijntje. Dus pas toen er een paar keer stevig is gezegd, ja jongens, we willen hier geen demonstraties meer met dood aan de Joden. Toen is daar iets tegen gedaan. Ik was zelf op een demonstratie gaan kijken op Museumplein. Ja. En dat is dan ook zo geestig. Dan moet dan ook speciaal worden bijgezegd. Jongens, we hebben alleen nu over Israël en niet over Joden. We hebben niks tegen Joden, zou ik maar zeggen. Maar dat vind ik zo grappig dat speciaal bijgezegd moet worden. Want dan gedraag je, mag je er niks over zeggen. Ja, nou, het is natuurlijk ook mooi dat ze dan overal waar ze eigenlijk Jood willen zeggen, Zionist zeggen. Ja, zo. Jij bent ook een Zionist, toch? Ja. Ik word vaak voor Zionisten uitgemaakt. Ja. Ja, nou, wat dacht je van mij? Ja. Filosemiet hoor ik vaak. Ah, dat is een mooi woord. Dat moet je even toelichten. Ja, dat is wat zo leuk. Ik heb een boek erover gelezen, over het hele verschijnsel. Ik heb er maar heel veel boeken over gelezen, maar er is een paar jaar geleden een boek verschenen. En dat behandelt het verschijnsel filosemitisme. En het leuke is, dat wist ik niet, dat het is in de laatste decennia van de 19e eeuw gemunt, die term, door antisemieten. En er was, zeg maar, de implicatie was van iedereen die het opnam voor Joden, nou, die kon niet deugen. Die speelde natuurlijk onder één hoedje met Joden, want anders neem je het niet op voor zo'n verachtelijke mensensoort. Ja. Dus antisemieten bedachten het woord filosemiet. Voor iedereen die niet antisemitisch was, nee, voor iedereen die zelfs aardig was voor Joden, of er niks tegen ze had, of ze net zo gewone mensen vonden als ieder ander, zou ik maar zeggen. In mijn ogen hele fatsoenlijke houding. En dan was je meteen een filosofie. En dat is een verschrikkelijk scheldwoord geworden. En dat tot op de dag van vandaag kreeg ik dat bijvoorbeeld naar mijn hoofd. En jij vast ook. Ja, als je wel eens uitlaat over Israël, dan ben je meteen verdacht. Als je, terwijl nou, ik ben, heb, als ik ben je opneemt, word dan gelijk kankerjood genoemd. Terwijl ik allebei niet heb, of ben. Ja. Maar wat ik nee, ook, maar mag ik dan nog iets over zeggen? Vind ik ook zo grappig dat als je, zeg maar, het opneemt voor het Tibetaanse volk, ik zeg maar wat, ja, of voor het Koerdische volk, dan ben je geen filo-Tibetaan. Nee. Ben je geen filo-Koerd. Nee, maar dat is algemeen geaccepteerd onder linkse types. Dat mag, maar zodra het dan over Israël gaat, dan ben je... Mag niet van links. Ja, nee, dat is echt vreselijk. En de linkse elite heeft het hier nou eenmaal voor het zeggen. Als het gaat om we hebben onlangs nog, was meneer Van Acht toch heel boos op minister Timmermans bij diens afscheid, dat hij zich toch nog steeds zou horen. Ja, maar Dries Van Acht is een seniele oude man die gewoon op latere leeftijd een ongelofelijke jodenhaat heeft ontwikkeld. Dus die ga ik geen seconde aan besteden. Maar wat op zich apart is het wat, niet. Wat is er gebeurd hier in dit land, dat vroeger in feite eigenlijk... Israël toch wel een beetje onze vriend was. Dat was ook de algemeen figurerende houding. Ja, toen hebben we het licht gezien. Hè? Ja, wie heeft ook Zoals weer precies licht, Greta, licht gezien? Lubbers en noem maar op. Ja, ja. Nou, ik denk dat het in zeg maar die extreme verbondenheid die er was, een soort blinde verbondenheid, was natuurlijk net zo absurd als nu die rare, alles wat Israël doet is fout. Volgens mij kun je er toch heel gewoon naar kijken. Israël is een land als alle anderen. Volgens mij ook. En die doen af en toe hele stomme dingen, zoals elk land het doet. Het heeft een dubieuze ontstaansgeschiedenis, zoals zo heel veel landen hebben. En dus benader het als een gewoon land. Nee, maar dat kan niet, hysterisch. Want er zitten Joden in. Ja, dat is wat het probleem. Het is toch wel in heel Nederland worden op dit moment Sjoels in Joodse gebouwen beveiligd met politieposten. Dat is al jaren zo. Maar op dit moment is het nog veel erger. In Amsterdam zie je ze overigens, is volgens mij nu uitgebreid naar Den Haag en Rotterdam. En dan worden er heel veel aandacht besteed aan de minder opmerkingen van Geert Wilders. Want er is 1400 mensen aangifte gedaan wegens aanval op hun ras. Marokkaanse ras, ik wist niet eens dat het bestond. Maar daar staat nooit een politiepost voor. Nee, hoeft niet. Hoe kan dat toch? Ja, er zijn natuurlijk wel incidenten geweest, ook bij moskeeën en ook wel, maar niet op de schaal. Ik bedoel, niet te vergelijken met. Heb je wel eens een school gezien in Amstelveen hoe die bewaakt moet worden en hoe dat. Vorige week hadden we Bart Schut van Yalta.nl en die had een mooi artikel daar geschreven over dat het antisemitisme gigantisch aan het worden is. Maar ja, dat voor, wat was het, 70% uit de 60-70% uit allochtone / islamitische hoek komt. Ja, nou, autochtone kunde. Ik heb het idee dat het altijd gesluimerd heeft. En nee, dat, maar dan dat heb je nog 30-40%. Nee, maar dan heb je 30-40% autochtone. Nou ja, volgens mij is het Salon Vee aan het worden om het weer over jodenstreken te hebben. Nou, dat ik hoor dat veel vaker. Nee, ik hoor dat. Ik hoor dat veel meer. Is het nou een heel concreet... Ja, het is natuurlijk, natuurlijk is het een heel concreet ding. Maar is het niet ook, dat horen we ook een paar interviews die we eerder in deze show hebben gehad, dat het ook een soort van, ja, de kanariepiet in de mijn is, weet je wel. Als we tegen de Joden... Dan dat is eigenlijk een teken van de onderliggende grotere problemen misschien nog wel. Binnen de samenleving. Dat ook nou, het maakt me wel voorzien, heel onbehagelijk. Ik vind het wel heel erg... Ja, het komt altijd maar op de Joden uit. Hoe krijgen de mensen het toch voor elkaar? En dan, dat is niet van de laatste 70 jaar, maar dat is al heel erg lang. Maar wat ik ook zo grappig vind, dat de neonaties of de uber-nationalisten in dit land, die zijn. Die hebben zo'n hekel aan Joden dat ze op de hand zijn van de islamitische radicalen. Ja. Dat is heel grappig. Dus, ja, we moeten opkomen voor dit land. En dan wil je samenwerken met mensen die ook zeg maar, de democratie wil omvergooien, et cetera. Ja. Dus dan ben je wel dusdanig radicaal. Nou, we gaan... We lossen hem weer niet op, hè, voor het nieuws. Nee, we gaan niet oplossen voor één nieuws. Nee. Maar we hebben daarna nog even Elma Draaier, hoor. Dus ja. Voor hetzelfde geld lossen we het probleem alsnog op. Het zou wel fijn zijn. En dat zou ook wel nodig zijn, moet ik zeggen. Trouwens, we gaan even naar het nieuws van 1 uur. We praten straks verder met de columnisten. Trouw, onder andere Elma Draaier. En dan zijn de echte Jan er weer. Gouden radioring winnaar. Ja. Echte Jannen. Mooi hoor. 1 uur, Amber Brandsen met het NOS-journaal. Een grote groep demonstranten van Occupy is afgelopen avond in Londen weggestuurd door de politie. Op het plein voor het Britse parlement demonstreerden ze al 3 dagen om hun medeleven te betuigen met de betogers in Hongkong. Daar voeren studenten al 3 weken actie voor meer democratie. De Britse betogers wilden nog een week op Parliament Square blijven, maar afgelopen avond kreeg de groep een half uur van de politie om te vertrekken. De politie heeft niet alle betogers verwijderd. Er zouden nog tussen de 50 en 100 mensen op het plein zijn. Boven Nederland was afgelopen avond een vuurbol te zien. Volgens de werkgroep Meteoren was het een goed zichtbare, heldere bol. De werkgroep kreeg binnen een uur meer dan 20 meldingen van mensen die de vuurbol hebben waargenomen. Het zou de 5e vuurbol zijn die dit jaar is gezien boven Nederland. Precies een maand geleden was er ook één. Vuurbollen zijn meteoren die een stuk helderder zijn dan normaal. De identiteit van Jack the Ripper lijkt toch niet te zijn achterhaald. Vorige maand leek het mysterie rond een Britse seriemoordenaar opgelost, maar er wordt nu getwijfeld aan het DNA-onderzoek. Dat melden Britse media. Volgens de Britse hoogleraar Alec Jeffries is er tijdens het onderzoek een fout gemaakt bij de analyse van het DNA. Jack the Ripper vermoordde 126 jaar geleden 5 prostituees in Oost-Londen. De ware identiteit van de moordenaar werd nooit achterhaald. Videoblogger Enzo Knol heeft zich gistermiddag tijdens een ontmoeting met zijn fans in Utrecht laten wegvoeren door de politie. Hij vroeg naar eigen zeggen om politiebijstand omdat hij in paniek raakte door de massa die op hem was afgekomen. De 21-jarige vlogger uit Assen zet elke dag een filmpje over zijn dagelijks leven op YouTube. Die filmpjes worden door minstens 100.000 mensen bekeken. 400.000 mensen zijn op de filmpjes geabonneerd. Het weer, vannacht kans op een bui. Aan zee waait het enige tijd hard, windkracht 7. Komende dag wisselend bewolkt en enkele buien, de meeste in het noorden. De temperatuur ligt rond een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de echte Jan van der Huis op Poont. En ik ben dus die Jan Roos. Ja, dan zal ik die Jan Heemskerk wel zijn. En wij gaan die radio-ring winnen. Belt wie op echte Jan. De hashtag op Twitter is echte Jan. Je kunt bellen met echte Jan of voice mail op 06-3000-9009. Maar je boodschap verdwijnt zoals altijd in het grote niets. Wel vanaf 12 november stemmen, Jan. Het kan 32 uur voor de uitzending. We hebben een dan wat nodig. Weet je... Ja, het is niet handig waarschijnlijk. En waarschijnlijk gaan we daardoor die prijs wel niet winnen. Ga je nu weer beledigen? Nee, maar wat is dat toch voor gezeik, joh? Eerst moesten we stemmen, hè? Zaten we op een longlist. Nou, met 24 andere programma's en dan fantastische programma van ons. Dan kom je bij de laatste 3. Denk je, nou, lekker, hè? Nou, hopen dat we de meeste stemmen hebben gekregen. Gaan ze godverdomme weer een stemmingronde erin gooien. Zodat je kan bellen en sms'en verpoen. Het is gewoon weer een verdienmodelletje op een prijs. En weet je, moeten we tegen Armin van Buren? Met 20 miljoen luisteraars. Jan, ik wil geen Calimero uithangen. Maar dit is lekker, of wat? Ja, het is appels en peren, verschillende grootheden. Dat zijn hele grote grootheden. Maar bij het publiek, daar zijn we voor verfijnde smaak. Ja, goed, en daar is geen ruimte voor. Nee. En dat is nou het probleem van het publieke bestel. Ja. Of zoiets. Nou goed. Enfin, we praten nog even door met onze hoofdgast Elma Draaier. We hebben het nog even gekeken tijdens het nieuws of we uit de kwestie antisemitisme kwamen. Dat is helaas nog niet gelukt. Dat ligt toch gecompenseerd blijkbaar. Nou goed, het is niet anders. Ik zou zeggen, hou er gewoon mee op en dan is het verder in orde. We praten ook nog eventjes verder over het feminisme. Want we laten niet vergeten dat Elma Draaier, zei net zelf al, een volbloed feministe is. Maar wel eentje die, en dat is hartstikke lief, niet gelooft in de verachtelijkheid van mannen. Dat staat namelijk in het voorwoord van je eigen boek. Dat is weliswaar alweer 4 jaar oud. Dus misschien ben je de mannen wel weer verachtelijk gaan vinden. Maar vertel eens, wat vind je dan wel van mannen? Nou, het zijn net mensen. Dat is wel heel fijn, toch? Ja. Nee, niet te vijand. Dat is een beetje een algemene vraag. Nee, als je zo algemeen stelt, dan... ik bedoel meer in het traditionele feminisme. Waar ik dacht, toen ik 18 waar was, je een beetje bang van woede dat, dat was een verschrikkelijke manier. Dus ik ben wel... Ik had wel de indruk dat er een stukje vijandbeeld bestond. Wij waren volgens mij verkrachters. En zelfs als we dat niet waren, waren we het toch... Ja. Zoiets. Ja, nee, daar moet ik allemaal niks van hebben. Ik heb zelfs een ontzettend impopulair standpunt, namelijk dat wij vrouwen veel van mannen kunnen leren. En dat komt me vaak op heftige reacties te staan. Niet hier hoor. Want ik vind, als je je als vrouw in de buitenwereld begeeft, hè, dus een baan hebt of überhaupt in de buitenwereld, dan kun je veel leren van mannen. Ja, niet alleen dat hoor, maar gewoon over het algemeen kunnen jullie best wel veel leren van ons. Want, dat wou ik niet zeggen. Kijk, maar weet je wat het is? Wel op de werkvloer, om zo niet te zeggen. Maar waarom zijn jullie zo complex? Kijk, als je naar Jan kijkt, nou, het is omdat hij een bril op heeft en een koptelefoon, maar eigenlijk zie je hier gewoon een aap. Dat is zo. Ik vind mezelf wel. Ja, nee, wel, nou, je bent gewoon echt, wel een Ferrari onder de mannen. Je bent echt, zeg maar. Je bent Lada, inderdaad. Gewoon, kan niet stuk. Ik ben helemaal niet Lada. Weet je wel. Nee, simpel mechaniek. Nou ja, dan ben je misschien niet het goede voorbeeld. Nee. Maar Jan, weet je. Kunt u schaken? Nee, godzijdank niet. Nou, ik zeg maar, Jan is een pion. Mm-hmm. En jij bent een paard. Dus het is altijd. Jan kan net één stapje vooruit en dan is het genoeg. En jij hebt zulke moeilijke stappen dat het altijd gekloot wordt, snap je? Oh ja. Ja. Moet ik hier... Nee, maar jij begrijpt het inhoudelijke ding niet. Is dat wij gewoon... Wij zijn zo eenvoudig dat we daarom zo'n makkelijk leven kunnen leiden. Nou, ik weet niet. Dat voorbeeld zou ik aannemen. Ik ken ook hele eenvoudige vrouwen en hele gecompliceerde mannen. Dus ik deed even mijn best. Ja, je deed ontzettend je best. Jan, maar doe jij niet maar dat weer. Ik geloof niet dat dit goed gaat. Doe jij maar weer. Nee, ik was eigenlijk gewoon voor de resterende minuut even nieuwsgierig naar de staat van de Nederlandse vrouw. Of het nog steeds verwende prinsesjes zijn. Wij zijn het overigens wel eens met het hoofdstuk waarin staat dat er heel weinig gewerkt wordt. En daar zijn we erg tegen. Dat wil ik wel graag even kwijt. Ja, nou, dat knapt wel een beetje op. Dat wil zeggen, er gaan steeds meer vrouwen werken. Het blijven ook werken, maar de economische zelfstandigheid, om die vreselijke term te gebruiken. Nee, ik wil even uitpraten. Laat haar eens uitpraten. Dominante vent. Alleen maar omdat het een vrouw is. Dat lukt je toch niet. Nee, moet je luisteren. Maar dat is nog steeds zorgelijk. Dus dat betekent dat heel veel vrouwen wel werken, maar in kleine banen. In banen waarmee ze niet... Part-time jobbies, hè? Waar ze niet zelfstandig mee kunnen zijn. En dat vind ik wel een zorgelijk dingetje. Dat vind ik ook zorgelijk. Weet je wat ik ook zorgelijk vond? Ik had het er voor de uitzending over, het hoofdstuk in je boek, waarin eigenlijk staat dat heel veel vrouwen vinden, ja, dat ze keuzevrijheid moeten hebben. Ja, als ik niet wil werken, dan wil ik toch niet werken. Ja. Dan moet dat toch... Nou, zeg, dat vinden wij wel heel erg. Kun je daar nog iets van zeggen dat je dat ook erg vindt? Ja, nou ja, dat is ongeveer het heiligste begrip, heb ik dat ook in een boek genoemd, uit het vrouwenwoordenboek. Echt? Dus, kom niet aan de keuzevrijheid. Echt, keuzevrijheid. Nee, feminisme betekent... Alsof wij keuzevrijheid. Dat zeggen vrouwen altijd, hè? Ja. Nee, feminisme betekent toch keuzevrijheid? Nee. Nou, en als ik dan wil kiezen om thuis te zitten bij de kinderen, moet ik dat zelf weten. Ook al heb ik gymnasium gedaan, dan heb ik een academische studie moeten gedaan. Wij mag proberen. Je allemaal zelf weten. Ja. Nou, dat vind ik onrechtvaardig. Mannen mogen dat ook niet zo weten. Ja. Dat is volstrekt vanzelfsprekend. Tenzij je heel rijk bent, dan hoef je niet te werken. Maar voor de rest zul je toch voor je eigen boterham moeten zorgen. Maar wat ik vaak merk, is dat is bij mij thuis ook wel een beetje het geval. Maar ik moet luister trouwens nog. Nee, tot te slapen kan gewoon zeggen wat ik wil. Die vindt eigenlijk dat haar salaris er gewoon een beetje bij hoort. Maar dat ik zeg maar de 100% basis zou moeten opdekken. En dat wat zij dan doet, dat komt er dan een beetje bij. Feestgeld. Ik kan de boel... Ja, nee, maar dan moet jouw salaris zeg maar om de hele boel te tillen. En dan voor mij kunnen we er wat leuke dingen bij doen. En denk ik, ja, hallo, hoe is dat nou? Want het enige verschil is namelijk dat ik staand kan plassen. En dan hoop ik heel erg voor mevrouw Roos dat jij niet onder de tram komt. En, nou, dan hoopt ze zelf dat wel. Ik wil het zeggen. Volgens mij hoopt mevrouw Roos dat wel, hoor. Er ligt een levensverzekering. Dan kijkt ze dan lelijk op de neus met een kleine baan. Als zij maar een deel van het inkomen inbrengt. Ja, zo is het. Mal is dat toch eigenlijk, hè? Maar dat je dat overal hoort van... Ja, maar ik heb het recht om op mijn reet te zitten. Ja, en ik dan? Daarom heette dat boek ook Verwende Prinsesjes. Want prinsesjes denken ook dat altijd wel iemand voor ze zal zorgen, hè? Dat het leven een grote kasteeltuin is. Maar dat is niet zo. En toch vind ik het vreemd dat het feminisme niet doorzet... maar de feminisering van de maatschappij wel. Nou, nee, dat ben ik niet met je eens. De Nederlandse man is de natste washand van Europa. Dat is niet de maatschappij. Er was een merkwaardige paradox. Dus zeg maar, binnenshuis ben ik helemaal met je eens. Dus zal maar zeggen, de mannen zijn ontzettend gefeminiseerd. En als ze niet kunnen praten en niet over hun gevoelens... Vind je dat leuk, gefeminiseerde mannen? Dat vind ik verschrikkelijk. Oh. Nee, mannen moeten gewoon bier drinken en af en toe een scheet laten, ja. Nou, het is ook wel leuk als je er een beetje mee kunt praten. Maar het vrouwelijk is de norm geworden. Zeker binnenshuis, zal ik maar zeggen. Ja. Maar buitenshuis natuurlijk niet. Ik bedoel, het is helemaal niet zo dat vrouwen oprukken in de samenleving. Nee, maar vrouwen niet. Maar ik bedoel dat mannen zo slap zijn. Ze zijn bang. Ja, maar dat is binnenshuis. En dan hoor je zo'n vriendin van mijn vrouw zit bij ons thuis te klagen dat haar man niet over emoties kan praten. Ja. Wees blij, man. Ja. Dan zeg maar, hoe voel je? Dan zegt de man, nou, goed, dat is klaar. Nou, dat vind ik inderdaad wel een beetje verdrietig. Dat vrouwen vinden zichzelf dan zo geweldig. Die man moet een beetje worden zoals zij. Zo heel veel praten. En je mag ik heb daar voorbeelden van gezien. Het springen de tranen in je ogen. Een vriend van mij die gewoon zo'n man is zoals jullie, zou ik maar zeggen. Ietsje ouder en een beetje monomaan. En altijd met zijn eigen dingetjes bezig. En zijn vrouw die zegt dan om de zoveel tijd... nu moeten wij weer eens praten over ons. En dan zegt hij, ja, hoezo? Is er niks aan de hand? Ja, nee, maar je bent altijd maar met jezelf. Bezig en dat en die man is zelfs naar de huisarts gestuurd omdat hij wellicht een storing had uit het autistische spectrum. Terwijl vroeger zou zo'n man natuurlijk gewoon een leuke man zijn geweest. En die was niet ziek verklaard. Maar dat vind ik wel droevige dingen. Dat vind ik wel een beetje droevig. Ja, dat is een beetje doorgeschoten, is mijn vraag. Ja, vind ik ook. Nog even voor we stoppen. Aangezien ik denk dat ik wel namens Jan mag spreken als we zeggen dat we echt dol op vrouwen zijn. Tenminste, er is niks belangrijk is in mijn leven dan vrouwen. Ik ben dol op vrouwen en ik kom zelf uit een hele matriarche familie ook. Dus eigenlijk praat je hoe simpel we ook zijn met bij mensen... Nou, ik ben helemaal niet simpel. Dat zit je net te vertellen. Zei ik dat? Oh, sorry. Ja. Wat zouden we nou, je hebt er verstand van, nog kunnen betekenen voor onze zusters om ze nog gelukkiger te maken dan we nu al doen? Nou, als ze al heel gelukkig zijn, dan is het toch in orde. Ik maak echt hele hordesvrouw belachelijk gelukkig. Neem me serieus. Ja, maar is er nog iets specifieks waarvan je zegt van, let hier ook eens op? Nee, ik heb niet zo heel veel... Moeten mannen gewoon lekker man blijven? Van mij wel. Nee, ja, dat vind ik fijn omdat... Nee, behalve dan die nare seksisten die je niet... Ja, goed, je kunt zelf moet je, ook... Die moet je gewoon niet uit de buurt... Dat zijn zelfs die foute mannen, toch? Er zijn natuurlijk heel veel mannen. Ook in 2014, 13 nog, 14 is het 14, ja. Ja. Ik zeg altijd, als het 40 is en nog steeds losloopt, moet je het meiden als de pest. Nee, dat wordt een mannen dan, hè? Ja, maar je kunt beter als vrouw van 40 die overdreigt te blijven, gewoon een leuke minnares worden van een leuk getrouwde man. Denk ik dan, hoor. Maar goed, dat geef ik je. Ja, nee, dat vind ik ook. Daar bent u toch niet tegen, hè? Ja, man. Nee, want ik vind dat. De wetenschappers die zijn leuk, die kunnen met vrouwen omgaan. Ja. Die hebben bewezen huishoudelijke capaciteit en zijn waarschijnlijk goed te bed. Een beetje sneu voor die vrouw als dat ze met de kerst dan alleen zit. Ach, van twee keer dagen. Lekker feministisch in je eentje, lekker groentje eten. Ja, zo lekker. Dan met zo'n foute man zitten, dat is leuk. Nee, ja, met een rugtasje. Zo, ja, nee. Ik voel geen klik. Ja, mannen met tassen moet je sowieso. Nee, sowieso. Oh. Maar ik voel geen klik. Heb jij wel eens een klik gevoeld bij een vrouw? Ik denk alles maar geen klik. Goeie tieten, nou, morgen gaan we doen. Oh, jongens. Dat zei ik niet, hè? Oh, dit was dat seksistische dingetje. Ja, dat is dan neem ik dat terug. Elma Draaien, mag ik je hartelijk danken dat je bij ons aanwezig was. Ik vond het interessant, leuk en... Verhelderend. En verhelderend ook. Ja. Bedankt. Graag gedaan. Gaan we even sporten, Jan? Oh ja, dat is waar ook. 2-0 tegen IJsland, Janneman. En Hidding zit nog steeds. Hoe dat kan, hoe dat mag, hoe dat mogelijk is, dat weet alleen Leo Dries. Sporten. Met Leo. Leo Driesen. Ja, Dat hebben we toch alles gehad met Australisch. Dit is geen didgeridoo, dit was meer een soort. Dit was wel een didgeridoo. Ik dacht klankschaal, dacht ik. Ah, flikker toch op, dit was al duidelijk een didgeridoo. Ja? Oh nee, ik dacht dat er iets van klankschaal was. Dit was toch duidelijk een didgeridoo? Oh, nou, oké. Okay. Klankschaal! Nou, dat was een poging tot een didgeridoo. Nee, dit was duidelijk een didgeridoo. Oh. Maar klankschaal! Die hele moeilijke dingen waar ze dan in staan te roeren, weet je. Ja, hoor. Maar dat kan je toch niet nadoen? Ik doe dit nooit meer. Probeer hem nog eens anders. Hoorde je hem? Nee! Wat? Kabouter, hij maakte een grap. Die didgeridoo doe je nooit meer. Dankjewel. Jezus, word eens wakker, jongen. Verticaal gehandicapte, idioot. Zo winnen we die prijs. Nee, ik heb het niet tegen jou, Leo. Oh. Ik had het tegen de kabouter. Die zit weer te maffen. Dat is het, iedere keer weer. Dan trekt hij dat mutsje over zijn neus heen. En dan gaat hij liggen bij... Hé, Lee? Wat klinkt je verkouden, Jan? Ja, Lee. Ik ben af en toe wel een beetje snotterig, hè? Nou, regelmatig. Ja, dat gebeurt vaak. Maar ik zeg, ja, wat denk je, die jongen die staat alleen maar op tochtige hoeken te wachten met die microfoon om belangrijke vraaggesprekken te doen overal voor de Nederlandse bevolking, weet je wel. Ja. Tuurlijk is hij altijd. Ja, ja, en ik barst van de kinderen die me godverdomme de hele nacht wakker houden met gezeik. Een geschreeuw. Wel een echte frontsoldaat. De frontsoldaat. Ja, en wat denk je, die gasten komen van school alleen maar met paarsgroene neuzen, ui pap, kusje. Die proef ik godverdomme, het snot zit al in mijn bekje. En volgende week weer ziek. Oh ja, dan kom je ziek. Ja, want die kinderen dan dat het snot in mijn bek spugen. Zou je een beetje de andere kant wel opschrijven? Hey Lee, zoals je weet zijn we natuurlijk genomineerd voor de Gouden Radioring. En nu hebben Jan en ik... Gaan we dat elke keer erover hebben? Nee, tot nog een paar weken nog maar. Nog een paar weken, maar dan hadden we het erover dat het ook zo goed is voor jouw carrière. Nee, wat? Nee hoor. Nee, maar dat we jou een beetje meenemen richting de top weer. Nee, niet nodig. Nee. Nee, want nee, omdat het stop, natuurlijk... Stop maar. Want? Nee, maar het zat een beetje in de slop. En ik zit wel lekker in mijn slopje. Nee, maar dat wij zeg maar aan het klimmen zijn op de Mount Everest. Nee, niet nodig. En dat jij dan aan het touw er zo achter bungelt. Nee, het is echt niet. Kun jij niet gewoon ergens schrijven of zeggen dat het heel belangrijk is dat Jan en ik nog verder met de top gaan? Dat jullie nog verder met de top gaan? Ik sta natuurlijk ergens helemaal... Nog langer weg. Goed. Aan de voet van die helling. Ja, het is, moet ik wel zeggen dat ik het... als je dan bijvoorbeeld naar zo'n Henk Krol luistert... die dat het zegt van... Ja, maar wij bejaarde babyboomers hebben het zwaar. Dat ik dan, mijn steentje bijdraag... Ja. Om jou en Leo de berg op te trekken. Want ik ben zeg maar aan het klimmen. Ja. Jij hangt als belaster aan. Maar ben ik Krol erbij te maken? Nou, die loopt ook alleen maar te zeiken over dat jullie het zo slecht hebben. Jullie babyboomers. Maar Leo... Ik heb helemaal niks gezegd over dat ik het slecht heb. Nou, jij klaagt veel, vind ik. Nee hoor, nee. Jawel, Leo. Je zegt wel... kijk, jij hebt ook... Laat mij maar lekker in mijn slopje zitten zijn. Maar begrijp ik al. Maar zijn carrière zit natuurlijk een beetje in de slop. Omdat de nieuwe generatie gewoon wat sneller is. En daar voelt hij toch de kift van. En, zullen we even vragen? Wie voelt wat? Leo, voel jij de kift van de jongere generatie? Nee, man. Nee. Ja, als je dat zegt, nee man, dan weet je genoeg. Ja, dat komt wel heel erg... Luister eens, Leo. Het maakt niet uit welke antwoord ik geef. Leo, die 2-0 tegen IJsland, dat had je toch echt niet durven dromen, of wel? Nee, maar... Maar serieus, Leo. En dan als je dan... Stel nou, jij bent bondscoach. Nee, nu doe je het weer. Wat, sorry? Wat doe je stelt niet? Een vraag, Leo geeft nog geen antwoord. Je stelt dan weer een nieuwe vraag. Oh, sorry, je hebt klaar. Ja, maar ik vind het helemaal niet zo erg vanavond, joh. Jij vindt het niet zo erg vandaag. Ik zit lekker in mijn slop. Hij zit lekker in zijn slop. Nee, maar Leo, stel nou eens dat jij bondscoach bent en je enig zelfrespect. Ik vergeet het weer. Ja, eerste vraag was... Ja. Jij maakte nu een grap, Roos. Ja. Juist. Ik zei slop en toen zei jij Arie. Jij hoorde niet, Jan. Arie slop. God, wat machtig. Ja, wacht even. Eén momentje. Oh, dit is heel moeilijk. De eerste vraag voor jou vond ik echt een hele goede vraag. Wat was het hier ook weer? Ja, iets van, heb je het durven dromen of zo? Ja, echt een hele slechte vraag. Dat had je niet durven dromen, Nee, maar... Had je het durven dromen? De vervolgvraag was, en die hoort er eigenlijk bij. Dat is een soort van samen... Ik gaf wel antwoord, volgens mij. Ja, nee, maar Jan zit er doorheen te schreven. Dat is de jeugd, hè. Ik heb geen geduld om een vraag zich te laten ontvouwen. Ontvouwen? Het is gewoon, je stapelt vraag op vraag. Ja. En je laat nooit iemand antwoord geven. Dat deden wij in de oorlog. Nou... Jongen, weet je wat ze bij jou hadden? Toen je een bloembal aan het vreten was, had er eentje in je strot vast moeten komen te zitten. Nou, dankjewel. Dat je tijdje op had met al die malle vragen. Nou, vraag je zelf wat. Wil je met je fles tap de melk op? Ja, is goed. Ga dan maar. Pardon? Kale pikken staan. Ja, wij scheren de jeugd. Dat lijkt me allemaal een feest als je het tevoorschijn tovert. Vraag naar Leo even wat. Leo, had je durven dromen, die 2-0 verlies? Ja hoor, durf ik best dromen. Nee, maar het is toch echt heel slecht, hè? Ja, dat was niet goed. Maar ja, ik heb gezegd dat het nog wel goed zou komen tegen IJsland. Daar had ik ook wel op gehoopt. Ja. Maar verbaasd ben ik niet, want Weet je wat ik gek vind? En dat meen ik serieus, hè? Want we mogen ook af en toe wel een serieus punt maken in dit vraaggesprek met jou, Leo. Want je maakt overal maar een dolletje van. Maar we willen ook wel gewoon eens een keer serieus over voetbal hebben. Ja, laten we dat even doen. Mijn titelfavoriet is nog steeds ongeslagen, hè? Nee, maar daar hebben we het even niet over. Het ging even over dat iedereen nu opeens het hoofd van Hiddink wil. Dat vind ik zo opportunistisch. Ja, nee, dat heb ik ook in mijn door niemand gelezen column weer geschreven. Dat had ook absoluut niet nodig. Lees jij soms elke week de column van Leo dat je al weet wat erin staat? Nooit. Zal ik even zin afmaken? Maar die column kan je ook het inkoppertje van de week noemen, hoor. Nou, ik vind het een aangeinkomtje. Ik vind het heel dapper dat je nog durft opstaan voor Guus Hiddink. Dom, maar dapper. Ja, ik heb gewoon geschreven voor feitig al dat Hiddink moet gewoon blijven. En, en worden we lekker vierde in de groep en dan hoef ik niet naar een toernooi. Het scheelt ook weer een hoop gedoe en geld te zijn. Nee, wat hij wel moet doen. En dan die huis hoef je allemaal niet oranje te schilderen en dat scheelt dan. Wat hij wel moet doen is. Zal ik het nog toe zin in zeggen? Ja. Nou, je hoeft niet zo boos te doen. Nee, is gewoon een vraag. Ja, nee, doe maar. Maar je begon zo te schreeuwen tegen Jan. Nee hoor, dat viel best mee. Oké, maar had je durven dromen? Nee, dat hebben we wel gehad. Shit. Dat hebben we nu inmiddels gehad. Jij gaat bij ons nu uitleggen hoe het toch kan. Ik heb dus geschreven dat Hiddink niet hoeft op te stappen, mij betreft. Maar hij moet wel een andere aanvoerder aanstellen. Want dat een aanvoerder moet je aanstellen, die moet dan iets betekenen voor het elftal. Maar dat is Robin van Persie niet geschikt voor. Die heeft geen oog voor andere spelers in de zin van. Kijk, een aanvoerder moet gewoon opstaan en die moet het elftal leiden. Maar Robin van Persie heeft te druk met zichzelf dat hij niet helemaal in vorm is. Oh, Leo, dankjewel. Gooi me maar in. Wat? Dames en heren, jongens en meisjes, godverdomme, Leo. Als je van Persie de aanvoerdersband ontneemt, dan stel je ook een daad naar de andere spelers. Ja, dat is wat nodig is. Duidelijkheid verschaffen dat jij, Guus Hiddink, de baas bent. Ja. En dat je ook gezien hebt dat het niet functioneert zoals het nu gaat. En dat je dus andere maatregelen treft. Ja. Dan niet. Nee. Op dezelfde voet door blijven. Nou, Leo, wat moet er nou wel gebeuren voordat je een keer zegt dat die Hiddink weg moet? Er was een scoop voor die de Tokio. Wat dan? Ik heb gezegd dat hij van Persie de aanvoerdersband moet nemen. Ja, precies. Gooi hem erin. Aanvoerder moet nemen. Persie is niet de leider van het Nederlands elftal. Dus dat Hiddink ook niet. Die maatregel moet je nemen. Koeman, die wint met 8-0 bij de Sunderland. Gooi hem maar in. Dat is toch een goede coach. Dan moet je die toch hebben gewoon. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt de luisteraars niet te geloven van onze voetbalanalyticus Leo Driessen vindt dat Robin van Persie een egocentrische zakhooi is. Nee. Of woorden van dergelijke strekking. Of woorden van dergelijke strekking. Je kan ook gezegd hebben een egoïstische voetballer. Zo. Nee, dat heb ik ook niet gezegd. Of een speler die alleen ook geen oog heeft voor het team. Gooi me erin, ik voldoe maar eventjes. Dames en heren, jongens, meisjes, echt jongen, luisteraars. Het is niet te geloven, maar onze voetbalanalyticus Leo Driessen vindt Robin van Persie totaal ongeschikt als aanvoerder van het Nederlands elftal. Ja, dat is correct. Nou, kijk, mooi. En dat is duidelijk en het is ook meteen een mooie gelegenheid voor Guus Hiddink om een daad te stellen. Ja, dat zei je al. Nee, dat zei je al. Duidelijkheid krijgt. Maar dat zei je dus al. Die snijden dan nog blij durven zijn dat die Prog ook twee keer scoort tegen Fenerbahce. Waar een prachtige doelpunten, jongen. Snijder moet toch ook weg gewoon, of niet? Bij de deel zelf. Nee, hoor. Nee? Het was verbazingwekkend dat hij gewisseld werd. Daar snapte ik niks van. Hey, heb je die doelpunten gezien? Ja, die doelpunten heb ik gezien, ja. En wat vond je van die doelpunten? Ja, een mooie doelpunten. Met verkeerde moment, verkeerde wedstrijd. Nee, wat een rare opmerking. Ja, nou ja. Hele rare opmerking. Dat vind ik gewoon een rare opmerking. Ik had het wel leuk gevonden als jullie tegen IJsland in Parijs. Ja, had ik ook wel leuk gevonden. Ik had ook wel... Maar als mijn tante die niet een pikje had, was mijn oom Kees dik. Kunnen we afronden door het toilet? Nee, we gaan niet poepen, want we moeten nog even wat andere dingetjes doen. Die Ronald Koeman is dus gewoon coach van de maand. En dan wint hij ook nog even met 8-0. Hè? Hoe vind je dat nou? Ja, dat vind ik wel mooi. Scorende coach, weet je wel. Zo jammer dat hij net niet nog eentje maakt dat hij het record van Manchester United gegeven had. Die won ooit met 9-0 van Ipswich. Maar goed, oké. 8-0, prachtig. Ja, hartstikke goed. En hij trekt natuurlijk een dikke neus naar de KNVB. Ja, precies. Daar wouden we heen. Want een sneeuwvlokje die... Met terugwerkende kracht heeft hij natuurlijk wel... Gelijk. Ja, want... Straks zit je met die Danny Blind, hè? Gaat die kansloze Hiddink vanzelf weg? Let maar op, met Blind. Maar Danny Blind is een heel aardige man. Ja, vast wel. Waarschijnlijk ook niet. Luister naar jongens, Hiddink blijft en Danny Blind blijft. En het Nederlands elftal moet nu in november nog een wedstrijd spelen. Nou, die ga je winnen thuis. Hoe weet je dat? Hoe weet je dat? Jij zei ook dat we van IJsland zouden winnen, weet je nog? En wat zeg je? Nou, ja, dat zei je ook. Ik heb inderdaad gezegd, ja. Ik heb gewoon niet gezegd dat het waarheid is wat ik zeg. Ja, nee. Ik zeg alleen wat gaat gebeuren is dat hij blijft zitten, zeker tot november. We zullen nu we zullen volgende week gaan evalueren. Daar horen we dan wat over. Dat het aangescherpt zal worden en dit en dat. Ja, en zo. Ja. Ja. En dan hebben ze tot maart, want dan is pas de volgende wedstrijd de tijd om. Misschien nog wat rigoureuze maatregelen. Hey, weet jij nog een leuke rigoureuze maatregel die hij zou kunnen treffen? Ja, dan begint hij weer over die aanvoerdersband. Ja, dus in de andere shirt gaan spelen. Ik denk dat wel even de ding is die nu in november zal gebeuren, hoor. Dat Van Persie geen aanvoerder is. Nee, prima. Hey, zou tenminste wel verstandig zijn. Ja, weet je wat ik nou een goede voetballer vind, hè? Dat is die jongen van Cambuur met dat rare kuifje. Leo, ken jij die jongen van Cambuur met het rare kuifje toevallig? Nee. Maar heeft hij een rol van betekenis gespeeld in de legendarische 2-2 vandaag? Nee, maar... Op welke positie speelt hij, Jan? Ja, volgens mij op de 10 of zo. Dat is een Zoemak of weet ik wat. Dat is een jongetje. Is het Nederlander? Zoemak? Nee, die, en die kan hele mooie afstandsschoten doen. Oh, er werd nog gescoord uit zijn afstandsschot wat op de keeper afbokste. Klopt, af de tik, af de... Rebound. Af op de keeper. Stuiten. Nee, je bent lekker voorbereid. Nee. Goed, in ieder geval, de Nederlandse competitie hoeven we niet te doen, want... Je vindt dus iemand een goede voetballer, maar je weet niet wie het is. Nee, ik denk misschien weet onze kenner het, maar dus ook niet. Nou, dan moet je jouw kenner even bellen. Ja, die had ik aan de lijn, dacht ik. Maar ja, die volgde dus ook niet. Nou, prima. Twente gewoon kampioen, toch? Ik heb vanmiddag Stoke tegen Swansea gedaan. Dus ik heb met het Nederlands voetbal... ik heb wel zaterdagavond Feyenoord gedaan. Ik vind het wel... Feyenoord gaat lekker, hè? Stoke tegen Swansea. Goeie spits hebben die, hè? Klinkt viezig, hè? Beetje viezig. Kazim, ze hebben een goede spits. Feyenoord, hoor je. Wat is hij, Jan? Ja, Stoke tegen mijn Swansea. Ik vind het een beetje viezig. Weet je, Duitse poort. Oh, ja, Stoke tegen Swansea. Twente nog steeds kampioen? Leo? Twente, ja, zeker. Ja, hè? Met 24 gelijke spelen. Ja, ongeslagen, hè? Nog steeds. Ja. Goed. Mooi. Hey, Lee, ongelooflijk fijne week voor jou, want ik vind je een... Ja, Barcelona Ajax komt eraan, hè? Ja, hoef niet zo te schreeuwen. Nou ja, ik wil pas na. Weet je wat we doen? Vraag Leo ook even of je daar een voorspelling voor heeft. Ach. Ah, dat is toch leuk? Nou, dan gaat hij zeggen dat... Ah, dat is toch leuk? Ik gok het Leo gokt op 1-1. Nee, joh. Walk over. Leo, zeg eens. Dat wordt een hele moeilijke. Oh, Leo moet lachen. Ik geloof dat we moeten ophangen. Nee, ik zit het nog even uit. Ik wil het wel even weten. Nee, maar Leo doet zijn voorspellingen A. Kloppen meestal niet. Nee, maar dat is toch. En B. Kloppen meestal niet. Je hebt het nu altijd goed gehad, boven de laatste. Ja. Hey, wat wordt het dan? Nee, ik voel aan alles. Oh. Ik moet ongelooflijk naar het toilet dus. Barcelona-Ajax, dat een leuke avond voor Ajax gaat worden. Ja, dat zegt dus niks. Moet je heel erg poepen of zo? Nee hoor. Een plas. Een plas? Nee, ik moet gewoon naar het toilet. Ja, maar als je niet moet poepen en plassen... Daar zit iemand op me te wachten. Ik moet gewoon plassen, ja, mag het. Nee, maar kijk, je weet dat wij bellen. Hè? Ja. En dan kan je ook voor die tijd nog even gaan zitten schijten. Hij kan natuurlijk komen als kakken, weet je, plassen ook. Nee, maar hij moet niet plassen, hij moet kakken. Maar... Nee, ik moet wel plassen en ik ben gewoon een oud mannetje, dus ik moet vaak plassen. Nee, maar ik vind dat je qua voorbereiding gewoon even eerst kan gaan zitten bouten voordat we bellen. Heb je dat misschien wel gedaan? Nee, natuurlijk, maar je moet het niet drie keer in bouten. Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat je gewoon moet poepen. Wat is dat dan weer? Ah, kabouter, flikker nou toch eens op. Kabouter, geluidjes. Ach, geluidjes, nou zei ik niet in zijn broek. Leo de Basel! Leo! Ja, komt er nog wat bij jullie of is het klaar nou? Nee, zie me, komt nog allemaal leuke dingen aan. Zoveel aan de hand is er nog bij ons. Nou, ja? Ja. En is het tot nu toe allemaal goed gegaan? Ja, gaat tot nu toe wel lekker, ja. Nou, dag Leo! Dag Leo! Dag Leo! Dag Jan! Ik vond Leo scherp deze week. Ja, leuk. We hoeven niet te ontslaan gelijk. He? Hangt ie nog? Pardon? Shit! Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Hij haalt het mooiste in vrouwen naar boven. Als het bij hun naar beneden gaat. Onze Martina. Martin is gek op die slimme vrouwen. Die meeste mannen hebben ze liever dom. Ik vraag mij toch altijd af. Waarom dat toch zo is. Zo'n achterlijke koe is toch niets aan. die zeggen van die stupide dingen. En daar erger ik me dan weer rot aan. Een voorbeeld van een dom wicht is Kim Venstra. Kim is nu model. Vroeger was zij een hoertje. Allemaal prima, maar Kim is nogal een dom hoertje. En zoals jullie weten, hoe dommer, hoe meer meningen. Domme mensen is heel erg. Maar hun domme meningen zijn nog veel erger. Van de week stuurde Kimmetje op Twitter zo'n mening de lucht in. Zij vroeg zich af of ebola een gestuurde epidemie is. Oftewel, er is een macht die expres mensen probeert uit te roeien met die ebola-virus. Oftewel, blanken proberen zwarten uit te roeien. Als je zoiets in je lege mooie hoofdje haalt, dan ben je niet goed wijs, vindt hij Martin. En dat is precies het probleem van die domme vrouwen. Hij maakt zich gelijk zo vreselijk lelijk. Als ik Kim Venstra zie, zie ik achterlijkheid en geen lekker ding meer. Dus het lijkt mij verstandig dat Kim vanaf nu haar mond houdt en sexy glimlacht. Er zullen genoeg mannen zijn die haar dan wel mooi vinden. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, ik moet dat soort types niet. Als Kim naakt naar mij toe komt, stuur ik haar gelijk weg. Naar die slaapkamer. Ja, en dan moet alle partijen in ons prachtige parlement ons even lief zijn. Nou ja, bijna alle partijen dan. Is er deze week aandacht voor VNL. Wie? VNL. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Louis Bontes van Groep Bontes / Van Klaveren. Also known as VNL. Ook een hele goede nacht, Jan. Ja. Hey Louis, mooi filmpje gemaakt over alle beloftes die Rutte heeft gebroken. Nou, brand maar even los. Wat is er allemaal misgegaan? Ja, wat is er allemaal misgegaan? Dat vroeg ik al. Er is een immigratierecord gevestigd. De accijnsen zijn verhoogd. BTW verhoogd. Ja, hij heeft er gewoon een puinhoop van gemaakt. Hij heeft alleen maar de lasten bezwaard. En voor de rest schiet het niet op. Nou, wij applaudisseren eventjes. Ja, dat is ook waar trouwens. Dat maar ook wel eens gezegd. Nee, maar dat mag wel eens gezegd worden. Ja, Louis, je hebt wel gelijk, want we zijn er niet echt mee opgeschoten met Rutte. Echt helemaal niet. Maar waarom ineens dit filmpje nu op dit moment? Had je de behoefte om nog eens een keer flink onder de neus van iedereen te wrijven? Ja, precies. Mensen moeten wel wakker blijven. Hè. Mensen vergeten snel. Die zijn al zijn beloftes snel vergeten. En met zo'n filmpje breng je dat nog eens een keer onder de aandacht. Schrijf je het even onder de neus bij de mensen. Nou, hartstikke mooi. Dan hebben we dat filmpje besproken. Dan gaan we nu over naar het nieuws van deze week. Week. Oké, wacht even. Doen het nieuws van deze week. Louis, ben je klaar? Ja, tuurlijk. Top. Het nieuws van deze week. Het nieuws van deze week. Ja. Oh, week. Ja. Het nieuws van deze week. Doe maar. Timmermans dus weg en hebben we Koen dus teruggekregen. Kunnen we spreken van de regen in de drupsituatie? Ja, zeker. Dat is nog netjes uitgedrukt. Misschien halen we het even uit elkaar. Zeg eerst maar even waarom je zo'n teringhekel aan Timmermans had en dan waarom je een teringhekel aan Koeders hebt. Nou, Timmermans. Ja, ik heb van de week het laatste debat met hem gehad. En als het gaat om die hele MH17 kwestie, ja, heeft hij een hele dubieuze rol gespeeld. Daarbij de VN in die speech die iedereen zo mooi vond. Nou, wij niet, ja, hoor. Nee, ik ook niet. Heeft hij de mensen in Oost-Oekraïne, die heeft hij tuig genoemd. En vervolgens heeft hij gezegd van nou, de mensen in het vliegtuig, die hebben wellicht dat bewust meegemaakt allemaal. Met het zuurstofkapje. Met het hele verhaal, later met een zuurstofkapje. Ja. Trouwringen zouden gestolen zijn, daar beschuldigden ze van lijkroof. En later bleek dat die mensen goed werk hadden gedaan. Ja, zeker nog, ze zijn nu erkend en bedankt zelfs. Ja. Ja, bedankt. Dus dat is natuurlijk wel de wereld op zijn kop. Hij heeft iedereen op het verkeerde been gezet met zijn zadoek daar bij de VN. Hey, maar waarom zou je dat dan doen? Is dat alleen maar zelfpromotie of eigen geilerij? Of hoe zit dat? Ja, daar lijkt het wel op. Ik heb geen goed gevoel bij de man. Ik heb er geen vertrouwen later. Ook met dat zuurstofkapje inderdaad bij Jeroen Pauw. Dat was ook een verhaal wat hij de wereld inbracht om zijn eigen gelijk te halen, zijn eigen ego overeen te houden. Dus wat dat betreft, nee, ik heb geen respect meer voor Timmermans. Wat dat ja, maar weet je wat ik daar ook zo gek vind, hè? Heel Nederland stond opeens achter Frans Timmermans en Mark Rutte, want ze hadden het zo goed gedaan. Ik weet niet of je gisteren het 8-uur-journaal hebt gezien, maar deze nabestaande is daar gewoon even heen gegaan om tussen de brokstukken op zoek te gaan naar de koffer van zijn nichtje. Die liep daar dus gewoon rond. En onze militairen, onze onderzoekers, die kunnen dat niet. Al 3 maanden liggen onze 200 landgenoten liggen daar weg te rotten. Nog steeds in het weiland, er liggen nog steeds spullen. En wij kunnen die mensen niet ophalen. Incapabelen kan je niet krijgen. En Rutte en Timmermans zijn ervoor beloond, notabene. Ja, ze lopen maar met de borst vooruit, die twee. Ze moeten zich doodschamen. Wat hebben ze aan daadkracht laten? Helemaal niks, joh. Ze moeten zich doodschamen. Het is, hoe wij als land hiermee om zijn gegaan, is schaamtevol van hier in Tokio. En wat gebeurt er? Die Frans Timmermans heeft een promotie gekregen. Die man moet zich doodschamen. Zo, ja. Dat wilde ik even kwijt. Heel Nederland in katsfijm, omdat hij huilend bij die VN heeft gezeten. Maar hij spreekt wel talen, hè? Ja, dat wel. Diep respect ervoor, ik kan het niet. Maar aan de andere kant, jongens... Jij spreekt niet eens normaal Nederlands, Louis. Ik ben blij als ik in Engeland een broodje hamburger kan bestellen. Dus. Nou, dat is hetzelfde woord, hè? Oh, okay. Hamburger. Meen je dat nou? Ja. Oh, dat wist ik ook niet. Nee, dan... Koenders dan. Wordt het nou beter eindelijk, of niet? Op buitenlandse zaken? Ja, dat denk ik niet. Koenders is natuurlijk een super links mannetje. Hij heeft ons ook in die Mali-situatie getrokken. En ja, het is ik heb altijd het beeld van een soort hulp Sinterklaas bij hem. Dus ik ben bang. Nou, Zwarte Pieter genoeg in Mali. Oh! Oh! Oh! Oh! Ja! Ja! Oh! Ja, ja, ja. Dat had niet gemogen! Want nu... Nee, ja, sorry Louis. Nu ben je wel... nee, want ik koppel nu... discriminatie bevorderend bezig. Nee, wat ik dus doe is dat zeggen dat Zwarte Pieter negers zijn. En als je dat zegt, dan hebben we die Quincy Malone allemaal gelijk. Dus dat had ik niet moeten zeggen. Sorry. Ja, oké. Moet je het van het volk ook vertellen? Sorry, volk. Nee. Louis, ja, ga verder. Nou ja, goed, dus inderdaad van de regen in de drup met die superlinkse koe. Dus een soort, wat ik al zeg, een soort hulp Sinterklaas die graag belastinggeld weggeeft. Dus we gaan het nauwlettend volgen. En ik krijg nou ook niet de indruk dat we nu wel een daadkrachtig type te maken hebben. Die ook eens even gaat onderzoeken wat Mooi. De rol van Turkije nou bij ISIS of met ISIS is geweest. Dat gaat hij ook niet doen. Is dat nou zo? Zijn ze daar vrienden mee? Het lijkt er wel een beetje op, hè? Oh, wat je zo hoort. Nou ja, goed. Het zijn wel twee mensen, zowel Timmermans als Koenders, die niet veel over Turkije willen horen. En ik vind het nu al juist het goede moment om de rol van Turkije eens onder de loep te nemen. Zeker weten. En te gaan kijken wat zij voor rol hebben gehad met ISIS. Er zijn hele serieuze verhalen dat ze, zeg maar, wapensmokkel gedoogd hebben richting ISIS. Dat recruteringscentra opgezet en ingericht kunnen worden in de buurt van Ankara. Nou, dat schijnt allemaal zo te kunnen gebeuren daar. En dat zou wel eens onderzocht moeten en mogen worden. Ah, Louis. Ben jij ook voorstander van om die Petrus terug te halen? Per direct. Per direct. Heb je dat al ergens gezegd? Want wij houden van scoops bij Echte Janne. Oh ja. Is dat nu een primeur voor Rot dat je dat vindt? Dat is een primeur. Gooi hem er maar in! Gelijk die dingen. Scoops! Dames en heren, jonge meisjes, Echte Janne luisteraars. Louis Bontes van VNL heeft zojuist gezegd bij... Voor Nederland is dat, hè? Ja, dat weet ik ook wel. Sorry, ik zeg het even niet voor jou, jij weet het wel. Encyclopedische kennis van alles. Ja. Maar de mensen thuis, misschien weten die... Nee, maar ik zat geloof ik net even in een scoop. Nou, ga even verder met je scoop. Dames en heren, jongens en meisjes, echt heel luisteraars. Het is niet te geloven, maar Louis Bontes, de baas van voor Nederland, VNL, Jan, zo. Okay. Heeft zojuist gezegd om zo snel mogelijk onze Patriots terug te halen uit Turkije. Want laten we eerlijk zijn, dat land begint erg dubieus te worden, hè, Louis? Absoluut. Mooi. Absoluut. Nou, mooi. Hey, en weet je nog even wat, mag ik nog even wat? Want ik vind het wel leuk om ook even mijn mening te geven. Doe maar even. Weet je dat Koenders eigenhandig de missie in Uruzgan de nek heeft omgedraaid... omdat de PvdA zo nodig zetels moest winnen bij de gemeenteraadsverkiezingen toen de tijd. Toen hebben we dus het volk, het Afghaanse volk daar in Uruzgan... hebben gewoon in de steek gelaten... omdat die krentenkakkers van de Sociaaldemocraten een verkiezingje wilden winnen. Ja, dat is meneer Koenders. Nou dan, ja, dat is meneer ben Koenders. Ben ik heel nieuwsgierig wat ons nu te wachten staat... want ze moeten ook weer een verkiezingje winnen voor het voorjaar. En we staan nu, lopen onze jongens en Apaches... die lopen nu in Mali op zoek te zijn naar extremisten. Mali is net zo groot als Frankrijk, weet je wel. Ja, en dan lopen ze een beetje daar in het donker... in het donker Afrika rond te sjouwen. Terwijl onze Nederlandse medelanders liggen nog in Oekraïne weg te rotten. Daar hadden die mensen moeten zijn met Apaches en alles erop eraan. Ja toch, Louis? Ik had ze daar direct weggehaald uit Mali en inderdaad in Oost-Oekraïne ingezet. Gelijk het gebied af moeten zetten, gelijk onze mensen weghalen, gelijk goed sporenonderzoek doen, spullen terug en met een paar weken eruit. En dan hadden we niet in die hele ellende gezeten waar we nu in zitten. Nou Louis, word jij dan maar premier, want jij had het wel opgelost dus. Ik had het zo gedaan, dat meen ik echt, dat weet je. Ja, ik ook. Moet je dan niet snel aansluiten bij D66 en CDA op het belastinggedoe? Want volgens mij wordt dat een nieuwe kabinet, hè, met de VVD samen, als het allemaal in elkaar flikkert binnenkort. Of heb je andere ideeën? Of wij hebben ons eigen belastingplan, hè, en dat is scherper en beter dan dat van D66. Ja, dat zal wel, maar dan gaat toch niemand naar luisteren. Dus moet je toch ergens aansluiten. Hè, doe dan niet zo negatief, Jan. Nee, maar die negatief. Ik probeer ook te zorgen dat Louis straks na de algemene verkiezingen, die weer volgen op de verschrikkelijke provinciale verkiezingen van volgend jaar voorjaar, misschien ook nog een kans heeft om in de Kamer te blijven. Ah, als Louis gewoon zijn roer rechts houdt. Leuk voor dan, niet. Oh, ja, nee, leuk. Leuk, vond je dat niet? Ja, wel. Je roer rechts houdt, ja, dan gaat het allemaal wel lukken, toch? Wacht op het grappen. Zo is dat, Jan. Ja. Zo is dat. Nou, had je verder nog iets te melden? Want één scoop is een beetje mager. Nou ja, goed, dat is natuurlijk wel een hele belangrijke. Patriots terug, die dingen die staan daar echt helemaal verrot te gaan ook. Die zijn helemaal afgedraaid als dadelijk die missie is afgelopen. Ja, die hadden we al. Hij duurt tot eind januari nu terug. Dat is wel de allerbelangrijkste. Ja, als we verder kijken. Wat hebben we verder nog gedaan? Kamervragen over apart zwemmen hebben we nog. Belachelijk. Dat is in Amsterdam, hè, dat Turkse en Marokkaanse mannen een gesubsidieerd zwemuurtje hebben. Precies. Is dat omdat ze niet kunnen zwemmen? Of? Nee, dat maakt niet uit of ze kunnen zwemmen of nee. Maar je mag dus als blanke Nederlander niet in. Nou, dat vind ik wel grappig. Het is een soort omgekeerde apartheidregime. Nou, is toch ook een cadeautje van de PvdA. Is dat ook van, ja, dat zeggen ook stemmen lokken van de PvdA. Ja, natuurlijk. Ja, maar die Marokkaanse mannen die willen toch ook helemaal niet met Nederlandse mannen zwemmen. Dat begrijp ik toch ook wel. Ook niet met laat ze lekker de pleuris krijgen, zou ik zeggen. Wil jij wel met Nederlandse mannen zwemmen dan? Ik wil überhaupt helemaal niet zwemmen, maar daar gaat het toch niet. Daar gaat het toch helemaal niet om. Sorry, Louis. Nou ja, het is inderdaad gesubsidieerde multicul-apartheid en dat kost gewoon geld en dat is gemeenschapsgeld. Dus mag ik wel zeggen dat ik multicul-apartheid wel het woord van de avond vind? Multicul-apartheid. Dat zijn twee woorden. Hij zegt het als één woord. Wel grappig. Ja, maar het is multicul-apartheid. Dus het zijn niet het woord van de avond, het zijn de woorden van de avond. Oké, het zijn het is het nou, Louis, we zitten hier een beetje in een conflict ook hier in de studio. Ja, multicul-conflict. Okay, maar in ieder geval mag ik je hartelijk bedanken, want ik ben het eigenlijk wel met je eens. Oké, nou hartstikke goed dan. Ik wens jullie een hele goede nacht toe en maak er een fantastisch programma van. Nou, dankjewel, we doen het best. Oh, trouwens, je moet wel even nog de 12 november even stemmen ook, hè? Want we zijn genomineerd voor de radioring, hè? Ga ik doen. Okay. Hartstikke aardig. Dag, Louis. Dag, Louis. Hoi. Hoi. Het Haags geluid. De liefdespanter gaat dan toch eindelijk iets van Zwarte Piet vinden. Dagboek van de liefdespanter. Op zolder bij mijn ouders vond ik een aantal verzamelbanden van de Sjors. Voor de kleuters onder u, dat was Samen met de Pep, de voorloper van het stripweekblad Eppo, dat ook al, en ook alweer in tweede instantie, ter ziele is gegaan. Aangezien je tegenwoordig op 8 zenders non-stop kinderseries hebt en zelfs die al nauwelijks meer worden bekeken. Omdat er online meer dan voldoende valt te beleven voor onze toenminnende jeugd. De naamgever van de Sjors was een blank jongetje met een negervriendje, Jimmy. De strip waarin zij samen de hoofdrol speelden heette dan ook Sjors en Jimmy. En nee, niet Jimmy en Sjors. Sjors was namelijk een gewoon wit jongetje. En Jimmy kwam vers uit het oerwoud waar men dom was en gebroken Nederlands sprak. Een beetje zoals de vroege Jerommeke in Suske en Wiske. Nee, niet Wiske en Suske. Maar Jerommeke was natuurlijk geen neger. Enfin, lees je nu die afleveringen van Sjors en Jimmy in de Sjors, dan kun je je van alles voorstellen bij de gruwel die een zwarte inwoner van dit land moet hebben gevoeld als hij zichzelf als oliedomme, halve wilde met Zulu-lippen zag geportretteerd. Het is dan ook maar goed dat je Jimmy in de loop van de jaren ziet evolueren tot Surinaamse puber die kennelijk gewoon een broertje van Sjors is en wiens moeder waarschijnlijk een concrete bijdrage wil leveren aan de raciale verscheidenheid in het gezin. Wat vader ervan vond is niet bekend, maar hij lijkt beide jongens even graag te mogen. Misschien ligt het aan mij, maar het lijkt erop alsof de makers van Sjors en Jimmy zich destijds hebben gerealiseerd dat het slavernijverleden al een tijdje achter ons ligt en we een zwart jongetje dus gewoon moeten portretteren als een gewoon zwart jongetje en niet als oerwoudbewoner of bediende. Ik kan me dan ook nauwelijks voorstellen dat er donkere mensen zijn die aan de late Jimmy nog aanstoot hebben genomen. Eenzelfde soort ontwikkeling ziet men bij het Sinterklaasfeest. Ik kan me prima voorstellen dat zwarte kinderen zich ongemakkelijk hebben gevoeld bij de domme, buitelende knechten van een oude witte man met een baard. En dat ze nu vinden dat de historische ongelijkheid en alle associaties met slavernij maar eens moeten worden afgelegd. Maar kijk dan eens naar het Sinterklaasjournaal, waarin de Zwarte Pieten toch nauwelijks meer knechten kunnen worden genoemd en bepaald niet dom zijn, althans niet dommer dan de demente goedheiligman die zelden doorheeft wat voor rampen er zich onder zijn dak afspelen. Waarom Piet vervangen? Waarom Piet niet moderniseren in een figuur die beter past bij de moderne tijd en waarmee je je als donkerkind dolgraag wil identificeren? Evolutie, mensen. Slechte dingen uitbannen, leuke dingen behouden. Kan gewoon. En dan heeft iedereen een leuk feest. Tot zover mijn bijdrage aan de Sinterklaasdiscussie. Dagboek van de liefdespanter. Groot gelijk, Jantje. Zo is het maar net, Jan. In onze reeks burgers die bang zijn voor krankzinnige buren deze week aandacht voor het geval van de gestoorde brandstichter in de Koningin Wilhelmina Straat in Dordrecht. Dat is voor de tweede keer binnen korte tijd. We bellen met bewoonster Maria Kroeze. Nou. Met Maria Kroeze. Dag, mevrouw Kroeze. U spreekt met Jan Roos van de Echte Janne Radio 1. En met Jan Heemstek van de Echte Janne Radio 1. Mevrouw Kroeze, wat heeft u een mooi plaatje op staan? Wat zegt u? Dat u zo'n mooi plaatje heeft opstaan. Hoe komt u daar nou zo bij? Ja, dat hoor ik. Een hartstikke mooi muziekje. Is dat Lionel Richie met Hello? Wat is dit? Nou ja, we bellen van Radio 1 om over uw buurman te praten. Oké. Okay. Want wat is er aan de hand? Want die man is wat in de war, hè? Ja. Wat doet hij allemaal? Even een momentje. Zeker. Ja, hoor. Even de muziek wat zachter. Ik denk dat Lionel Richie wordt nu even uitgezet. Ja, ja, wat doet hij allemaal? Die meneer is, zoals wij dat zeggen, maatschappelijk onaangepast. En hij valt zijn buren, zeg maar, in het appartementencomplex nogal lastig, om het maar aardig uit te drukken. Ja, wat horen we lezen dingen over scheldkanonades en bedreigingen en sloten. Hoe komt aan de informatie? Nou, in de krant, mevrouw. Dat heeft u zelf al me verteld, aan de krant in Dordrecht. In de Dordtjenaar, ja. We schrokken er nogal van. We dachten, ja, maar ja, dat kan toch helemaal niet? U is in een onveilige situatie en niemand wil er wat aan doen, hè? Ja, het is een onveilige situatie. Daar is iedereen het over eens. Maar mevrouw Kroeze, geforceerde sloten, dat is nogal wat. Maar ook explosies in de tuin? Dat klopt, ja. Want hij heeft chemisch afval verbrand in de tuin. Chemisch afval verbrand in de tuin? Ja. Wat een gevaarlijke man. Mevrouw Kroeze, waarom is deze man in de war? Weet u dat? Waarom die in de war is? Maar kunt u zich legitimeren? Want iedereen kan wel roepen dat hij voor Radio 1 is. Hoe kan ik me dan... Ik zou mijn paspoort even kunnen laten zien. Nee, het enige wat we zouden kunnen doen is uw nummer terug... Ja, dat is ingewikkeld. Nee, u moet het maar van ons aannemen. Ja, wij zijn echt voor Radio 1. Ja, dat is echt waar. Ja. Nou, ik geloof er dus echt heel wat niks van. Nee, maar serieus. Hoezo niet? Ja, echt moment. Heeft u wel eens gehoord van de echte... Janne? Hallo? Als u nou een telefoonnummer geeft dat ik terug kan bellen... Nee, weet je wat we doen? We kunnen een jingle laten horen. Dan weet u het zeker. Oh, ja. Nee, hoor. Ik vind het niet prettig. Jan Roos en Jan Heemskerk. Ja, zie je? En dat was dus... Ik ben dus Jan Roos en hij is Jan Heemskerk. Godverdomme. Nou, blaas dat pokkenwijf maar op ook. Hoppatee, ja, bommen erop, forceren sloten, dreigementen, scheldkanonades. Daar heeft ze last van. Vind je het gek? De pokkenwijf hangt gewoon op tijdens een gesprek. Jan, ik zou erbij ook aan schelden. Je maakt een hele verwarde indruk nu. Bom! Ja, maar goed. Ja. Laten we de andere buren maar bellen. Wat dan? Voor mij. Zou het trouwens familie zijn van Tom Kroeze? Bel maar dan iemand anders, kabouter. In ieder geval dat is... teringwijf. Maar weet je, we gaan bellen. We gaan helemaal niet bellen over die gestoorde man. Weet je waar we gaan bellen? Vindt u Maria Kroeze ook zo'n teringwijf? Ja, dat is niet aardig. Maar wat Kroeze, die gelooft het gewoon niet. Die kan zich niet voorstellen dat... Wij zijn genomineerd voor de Gouden Radioring, ja. Jan. Ja, maar ja. Weet je wat die muts moet zeggen? Dus die dat u mij belt. Wat een eer, echte Jan. En dat u wil helpen om mijn probleem... Wat fijn dat u de wereld... met mijn probleem wil confronteren, spreek ik met de echte Jan Rozen en de echte Jan Heemskerk. Mannen die de Gouden Radioring gaan ophalen 13 november. Wat fijn dat u mij belt. Nee, wat doet dat pakken wij? Ja, niet schelden, hè? Dat is niet aardig. Dadelijk ga je nog sleutels forceren. Het is niet aardig. Het is niet aardig, maar goed. Ja, kabouter, bel even iemand anders. Uit de buurt van die gekken en die trut. Trouwens, is het jou ook de tweede keer in Dordrecht al is deze? Nee, maar Dordrecht is een hopeloos in Dordrecht, hoor. Totaal schaamteloze stad. Dus een hopeloos in Dordrecht. Hé, kabouter is wakker. Nou, nu nog even met die kleine teringvingertjes op die knopjes drukken. Ja, het is toch niet te geloven. Jan, het is trouwens de Koningin Wilhelmina Straat in Dordrecht waar we bellen. Nou, even kijken of dit wel lukt, want ik ben het eigenlijk al zat. Dan wijf dat gewoon maar op. Ik vind het ook wel gemeen, hoor. Dat doe je best voor de mensen. Hoe vaak doe je dat voor de mensen? Kunt u identificeren? Hoe kan dat nou via de telefoon? Ja, hallo, met Sessie Jansen. Dag, mevrouw Jansen. Dag. U spreekt met Heemskerk en Roos van Radio 1. Echte Janne, gelooft u dat? Oh ja, nee, we zijn met het radioprogramma Echte Janne, Radio 1, NPO, Nederlands Publieke Omroep. En we bellen even in verband met de maniak in uw straat. Oh nee, maar ik ga daar niet antwoorden op. Oh nee, dan wil ik iets anders vragen nu. Kent u Maria Kroes, hè? De buurvrouw? Vindt u dat nou een aardig mens? Ja, heel, heel aardig. Meent u dat nou? Ja, want wij proberen namelijk te helpen. En toen geloof ik... Oh. Wel, godverdomme! Wat een klote buurt! Nou, ik... kunnen we niet die man opbellen die dit doet? Ik begrijp die gozer ook. Blaas die wijven lekker uit die straat weg. Hou nou eens op. Het is toch niet normaal, dit? Daarom zijn de mevrouw Kroes en deze mevrouw zo bang door het geschreeuw. Ja, door geschreeuw, wat geschreeuw. We zijn godverdomme, we proberen die mensen te helpen. Niet iedereen wil geholpen worden, Jan. Nou, laten we de pleuris krijgen dan. Mensen, ja, dat kan met die bommen maken van ze erbij. Laat maar zitten. En tenzij je de burgemeester aan de lijn kunt krijgen, dan kunnen we vragen waarom hij dat allemaal laat begaan. Want dan kunnen we de beter. Bel de burgemeester even, Kabouter. Hebben we het nummer van de burgemeester? Nou, laat ook. Weet je, beste Dordrecht. Wacht een momentje. Dames en heren, en Dordrecht, hier volgt een speech van Jan Roos. Ja, Kwout, heb je niet een grootje, maar meer een soort... Een soort gezaghebbende basserige... geluid misschien. Misschien iets Duits of zo. Even de blok eraf. Komt u weg, daar komt ie. Dames en heren, tot u spreekt Jan Roos. Geachte Dordtenaren, ik wil u bij deze melden dat u met uw explosie, met uw problemen omtrent de scheldkoronades en de dreigementen, totaal en ongegeneerd driewerf de tyfus kan genieten. Hoogachtend, de echte Jan. Dank u wel. Echte Janne. Ja, en vlug verder naar de Achterhoek om te vernemen hoe het gaat met onze campagne op Optimaal FM, de kerstcarnavalshit en natuurlijk het betoverende najaarswetter Jan. Het weer, Hey Gerrit. Ja? Kijk, het is misschien een beetje vervelend omdat Jan... Helemaal goed mee, maar vertel eens even, hoe staat het ervoor met het lied? Nou, Jan wordt een beetje uit de kerstcarnavalskraken gehouden. Ja, dat is beter ook. Doe maar, vertel eens even hoe het erbij staat. Maar de kabouter heeft jou nog gevraagd om dat stukje dat jij zegt over dat weer. Ja. Maar dat heb je gekregen, maar wij horen niks van jou terug. Nee. Dan vraag ik me een beetje af, wat moet je nou? Nee, maar dat kun je helemaal goed. Nee, maar ik moest gisteren nog, en eergisteren en de dagen daarvoor was ik met gras bezig. Met gras? En dan heb ik de kop er niet zo bij. Waarom ben je met gras bezig? Ja, nou, het moest gemaaid worden en in de kuil. In de kuil? Dat is een bult. Een bult is een kuil. Een bult in de kuil. Ja. Ik weet niet, maar een kuil is nooit een bult. Een dat is in Berkbij wel met... zijn dat van die grote dingen, plastic dingen eromheen, die ronde dingen dan, of niet? Ja, dat... kuilgras? Dat kan onder andere. Van een kuilgras? Ja. Kuilgras, ja. Kuilgras. Kuilgras. Ja. Mooi, dus zet je kop er niet bij, maar... Nee, maar dat kun je helemaal goed. Ja, oké, want dat wordt natuurlijk wijs hit. Ja, en weet je, kijk, Jan is eigenlijk heel erg jaloers op je dat jij er wel in mag. Dat is waar, en ik ben onwijs jaloers. Mag, begrijp ook niet waarom ik er weer uit buiten ga. Nou, ik zal je vertellen, Jan. Maar kijk, ik heb bijvoorbeeld met de kabouter de muziek uitgezocht. Ja. Ik heb bijvoorbeeld mede de tekst ontwikkeld. Wat heb jij gedaan? Nee, niks. Maar nee, dat precies. Ik graag wil doen, want ik word er buiten gehouden. Nee, joh, maar jij kan toch niks? Met de jangel of zo? Dat is niet helemaal waar. Nee, maar je kan niet zingen. Je kan geen kersthit schrijven. Nou, denk het wel. Maar niet zo goed als jij natuurlijk. Want kijk, dat is ook niet eerlijk. Nee, moet je horen. Dat is ook geen begin aan. Ja, nee, dat is een beetje het probleem. Gelukkig kan ik daar goed tegen. Ja. Maar jij bent natuurlijk wel zo'n homo universalis. En ook nog een hele enge. Dus weet je wel. Nee, maar dus, ik ben een hele goede dus homo universalis. Ja, een hele succesrijke homo. Maar goed, weet je wel. Dus ja, hey, Gerrit, homo universalis is iets anders dan gewoon een homo die naar de universiteit is gegaan. Nee? Dat weet Gerrit wel. Er zit heel verschil in, ja. Maar goed, in ieder geval Gerrit, jammer. Ik heb pas kun je het niet live even doen? Want ik ben nieuwsgierig. Heb je een tekst bij je? Nee, ik zo niet. Ja. Is het moeilijk dan? Hij kan het toch uit zijn hoofd? Ja, Gerrit, dat is toch raar? Dat je het geschreven hebt, kan het niet. Maar heb je je contacten bij Optimaal FM al gebeld? Is hij nog steeds kwaad? Hoe heet hij ook weer? Is hij nog boos? Jeroen Dracht. Krocht. Ja. Nee. Ik haal hem wel weer over dat hij de 12e weer meestemt. Maar ik had hem namelijk vorige keer paardenlul genoemd, hè? Ja, maar dat doe je wel vaker. Ja, dat vond ik wel erg, want hij had liever van de pony. Ja, maar had hij het gehoord dat ik dat had gedaan? Ja, die hoort alles. Oh. Oh, dus moeten we nog mijn excuses even aanmaken? Ja, dat doe dat maar eventjes. Hoe heet hij nou ook weer? Jeroen van der Krocht? Jeroen Drocht. Ja. Drocht. Jeroen Drocht. Drocht. Ja. Gedrocht. Nou, Jeroen Drocht. Ik luister. Ja, ik luister. Het ezelsbruggetje te verzinnen, ik weet het anders ook niet. Maak jij nou een grapje met Gedrocht? Nee, een ezelsbruggetje. Dat is iets anders, hè, Jan? Okay. Een ezelsbruggetje is iets anders dan een grapje. Ja, nee. Oké. Okay. Beste Jeroen... Ja. Je kunt onthouden. Nou, even stil. Ja. Sorry, ja. Ja, beste Jeroen... God, dan ben ik nou alweer kwijt. Drocht. Drocht. Ik had je geen paardenlul moeten noemen. Dat was onaardig. Want dat was niet zo aardig van me. Maar... Ja, ik ben niet zo goed in... Nee, maar je zit er bij, telkens van voor nee, aan te kijken zeggen, zo van... Je denk het goed. Zeggen, ik zal het nooit meer doen. Ja, nou, dat wordt heel moeilijk, hè. Hey, Gerritje, luister eens even. De 12e ga jij wel even regelen dat die 22 stemmers, verluisteraars op ons stemmen, denk ik. Ja, daar de Achterhoek... Ja, mobiliseren. Ja. Ja. En dat is leuk, want we gaan je noemen, hè, dat weet je. Ja, maar hij mocht toch komen als het zou winnen? Nee. Als we zouden winnen, dan weten we toch niet of we gaan winnen. Oh nee, dat is waar. Kan moeilijk het dan te maar we sturen je een slagroomtaart. En we hebben het bedacht, aangezien die hit heel groot gaat worden... Ja. Dat als we langs de discotheken gaan, dat je meegaat om dat live in te zingen. Daar krijg je geen geld voor, want alle geld gaat naar mij en de kabouter. Maar dat wordt een potje vinger achter de discotheek, dat wil je niet geloven. Snap je? Nee, ik snap het niet. En je krijgt gratis bier. En gratis bier? Ja, en al die wijven willen met je, omdat je dan in de hit zit. Ja, nee, dat is heel mooi, hè? Mooi. Goede vooruitzicht. Ja, gaan we dat doen. Dat vind ik leuk dat hij enthousiast is. Hij is echt enthousiast, hoor je dat? Ja. Ja. Hey, Vind ik echt heel leuk. Gewoon dat hij nog steeds blij is met zijn dingen. Gratis bier en een potje pijpen achter een discotheek. Vingeren. Vindt hij nog vingeren. Is pijpen, hoort dat, kan dat niet? Ja, kan ook gepijpt worden. Ja, dat denk ik wel, ja. De meeste meiden in... Kom op, zeg. Als je in een carnavalskersthit zit, dan mag je het wel gepijpt worden. Als weerman. Worden. Ja, ik denk dat jij vaak gepijpt wordt. Maar zullen we het even over het weer hebben? Pijpensteden. Ja, we hebben het heel die overhoog druggebied. Ja. Gaan we het nou over het weer van de komende week hebben? Of Gerrit heeft de vervelende gewoonte om eerst het weer van vorige week nog te recenseren. Ja, omdat dat mooi is geweest. Weet je wat ik dan zeg? Ik zeg dan, wat een weer, hè? Wat een weer, nou ja. Nou, wat een weer, hè? Ja, dat is het. Mooi. Hé, wat voor weer wordt het volgende week? Ja, we gaan toch de herfst tegemoet. Ja. Ja, dat is... Ja, ik ben er ook wel klaar mee ook, hoor. Ik had muggen in mijn kamer in oktober. Ja, en zondagmiddag al een klein beetje ingezet. En gisteravond trok een laatste buien weg. En nou, op dit moment, ik ben maar eventjes voor jullie naar buiten geweest. Ik heb eventjes gekeken. Er zijn wolkenvelden, maar ook wel wat opklaringen. Het is 14 graden op dit moment. Dus het is niet erg koud, maar de wind die blijft een beetje doorwaaien. En dat doet hij de komende dagen ook. We hebben, vandaag valt het nog wel meer. Ik moet zeggen... wolkenvelden zullen wel de boventoon voeren met af en toe wat zon. Maar de temperatuur, ja, die blijft dan wat achter, hè. 15 tot 17 graden vandaag, dus dat wordt niet zo heel veel. Maar voor de mensen die aan het oefenen zijn om een beetje koud te krijgen en een beetje herfst te voelen, dan kan het morgen helemaal gebeuren. Want komende nacht en zeker op de dinsdag, dan heb je lang nodig met heel veel wind. Dan komt er orkaan nog Bermuda. Of als dat tijdens die hitte ook zo gaat, dan val ik een week erin. Nee. Hallo. Maar die komt nog eventjes langs boven de Noordzee en gaat het eventjes heftig de keer. Nou, mooi. Goed slaap weer. Gerrit. En, heel veel regen, heel veel regen. Ja, maar ik ging naar buiten met mijn jas en toen ging ik weer naar binnen om die jas weg te doen, want het was gewoon pokken warm. Ja. Ja, en ja, dat is... Dat vind ik ook met 14, 15 graden. Ja, maar dat houdt wel op, hè, want anders krijgen we dat gezeik weer van die GroenLinks-diepers dat het weer aan het opwarmen is en zo. Nee, dat wordt later in de week wordt wel komen onder de 10. Maar temperaturen, dinsdag is ook niet meer dan 13 graden. Dus van opwarming praten ze dan niet meer. Nee, mooi. Hey, en de witte kerst op je kin, want buiten wordt het niks waarschijnlijk, hè? Nee, buiten, nee. Nee. Dus die kunnen we schudden. Mooi. Kunnen we dan een weerspreuk doen nu? Dat mag. Fijn, dat zou ik heel leuk vinden, als je dat één mooie weerspreuk had. Ja, maar nou heb ik hem net weer weggeklikt natuurlijk. Waarom? Waarom? Ja, van schrik. Kan ik heel eventjes het stukje van Gerrit Kabouter... Dat ik voorlezen even... misschien? Nee, maar... Ja, dit is dan de kersthit, hè? En dat... Kijk, dat is... Er valt deze kerst helaas geen sneeuw, maar het kan plaatselijk wel flink natsen. Dat ben jij, hè? Kijk hoe goed hij op de trekker zit, want het wordt glad en glibberig. Dan nog de weerspreuk. Is december warm in het begin... Dan mag je er met kerst cold in. Goed gewoon. Dat is dus je tekst. Ja. Ja, maar, nou, dit is best goor, als ik het zo hoor. Ah, joh, ja. Ja, ik vind het wel leuk, hoor. Een beetje maar kan je heel even dat laatste zinnetje doen? Dat het, Goed gewoon. Nee. Dat zinnetje dat hij erin glijdt in december. Wat was het ook alweer? Is het in december? Ik ken de tekst niet, ja. Waarom moeten wij toch altijd weer een weerman hebben met Alzheimer? Ik zal hem opzoeken. Mijn jongens, volgende week dan zullen jullie heel blij, want dan is dat zo mooi geworden. Oh, mooi. En dan praat je nergens meer. Wat is de weerspreuk nou? De weerspreuk van nu, van deze week, Gerrit. Ja. En oktober is twee helften. We hebben een warme helft gehad en we gaan nu een koelere helft tegemoet. En daar is de weerspreuk ook een beetje aan verbonden. Is oktober warm en fijn? Het zal een scherpe winter zijn, maar is het nat en koel? Is het van een zachte winter een voorgevoel. Dus... We hebben geen flauw idee. Nou, fijn. Kan alle kanten nu. Wat een lul. Wat een lulspreuk, zeg. Ja, ik vind het er wel. Ja, maar heb je altijd gelijk op deze manier. Ja, die zit niet normaal. Nou, dag Gerrit! Doei Gerrit! Hey, goed gaan. Slaap je straks. Oh, de naneuk. Ja, laat ik even beginnen met zeggen dat het natuurlijk No Surrender was die getrokken zijn bij de Koerden. Ja, dat weet toch iedereen? Ja. Als je een foutje maakt, moet je ook eerlijk toegeven. Joh. Ja, jij zei Satudara, hè? Ja. En ik weet niet of het handig is om ruzie te maken met motorgangs. Volgens mij maak ik geen ruzie met motorgangs. Oprechte vergissing. Mocht ik maak hem nu goed. Leden van Satudara dit recht willen zetten, ik zei het niet. Het was Jan Heemskerk die dat zei, maar ik niet. Jij dacht hele andere dingen. Nee, ik bemoei me niet mee. Maar Jan... Wie zei dat? Nee, maar ik dus niet. Nee. Maar als jullie dat dus willen rechtzetten, dan kan dat gewoon bij Jan thuis. Ja, rijden een prachtige Volvo rijk. Nee. Nou ja, goed. Ik vond het een hele interessante uitzending met Elmer Draaier. Het was een super interessante uitzending met Elmer Draaier. Leuk dat ze af en toe aan het woord mocht komen van je ook. Dat cynisme van jou, jongen, daar kom je niet ver mee. Oh. Dat is een handrem op je succes. Oh, is dat het? Ik denk al, dat is toch de handrem op mijn succes. Nee, dat is mijn cynisme. Ja. Oké. Volgende week weet ik niet wie er komt. Maar ik weet wel dat we genomineerd zijn voor de echte radioring. Dat is waar, hè? De Gouden Radioring. Maar daar hoor je voor de rest ook niks over. Het is nog niet dat we een bloemetje hebben gekregen hier of zo. Oh, nou, dat komt nog als we gewonnen hebben. Tot volgende week bij de echte Jannen. Tot ziens. Tot zover Echte Jannen. Echte Jannen. Bij mij thuis ook wel een beetje van. Die vindt eigenlijk dat haar salaris er gewoon een beetje bij hoort. Maar dat ik zeg maar de 100% basis al moet opdekken. En dat wat zij dan doet, dat komt er dan een beetje bij. Dan hoop ik heel erg voor mevrouw Roos dat jij niet onder de tram komt. En nou, dan hoop je zelf dan wel. Volgens mij hoopt mevrouw Roos dat wel, hoor.